ก็ความในคาคาเวสานสูตรคาถาที่27ได้ยินว่าในกรุงพาราณสีมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าปาทะโลละพรหมทัตนะเท้าเธอในทรงเสวยยาคูหรือพระกยาหารแต่เช้าตรู่ชมนักฟ้อนสามประเภทในปราสาททั้งสามคำว่านักฟ้อนสามประเภทได้แก่นักฟ้อนที่มาจากพระราชาในอดีตกลุ่มหนึ่งชุดที่หนึ่งนะชุดที่สองก็คือพวกนักฟ้อนที่มาจากพระราชาองค์ถัดมากับชุดนักฟ้อนที่ตั้งขึ้นในรัชกาลของพระองค์นะแสดงว่ามีนักฟ้อนรุ่นปู่รุ่นพระเจ้าปู่รุ่นพระเจ้าพ่อนะแล้วก็นักฟ้อนรุ่นตัวเองก็ฟังนักฟ้อนดูนักฟ้อนสามกลุ่มนี่นะก็ดูแล้วคงได้สังเวชพิลึกเลยนะวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปสู่ปราสาทของนักฟ้อนรุ่นสาวแต่เช้าตรู่สตรีนักฟ้อนทั้งหลายก็คิดว่าเราจัดให้พระราชานี่รื่นเริงจึงประกอบการฟ้อนรำขับร้องการประโคมอันน่าจับใจอย่างยิ่งดุจพวกนางอัปสรของท้าวสักกะจอมเทพฉะนั้นเรียกว่าร่ายรำสุดวิชาความรู้ความสามารถเลยแหละพระราชาก็ไม่ทรงพอพระราชาหฤทัยว่าการฟ้อนรำของนักฟ้อนรุ่นสาวทั้งหลายนั่นไม่อัศจรรย์นะก็ดูไปก็ไม่เห็นสนุกตรงไหนเลยก็เสด็จไปสู่ปราสาทของนักฟ้อนรุ่นกลางรุ่นกลางก็น่าจะรุ่นพระเจ้าพ่อนะสตรีนักฟ้อนแม้เหล่านั้นก็กระทำอย่างนั้นเหมือนกันพระองค์ก็ไม่พอพระราชาหฤทัยในสตรีนักฟ้อนรุ่นกลางแม่นั้นเหมือนกันก็เสด็จเข้าไปสู่ปราสาทของนักฟ้อนรุ่นใหญ่สตรีนักฟ้อนแม้เหล่านั้นก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันพระราชาเห็นการฟ้อนรำเป็นเช่นกับการเล่นของกระดูกนะนะเพราะเอาเหมือนกับว่าเอาคุณย่ามารำให้ดูอ่ะจะเป็นยังไงเนาะกระดูกไล่รำเหมือนกันเพราะสตรีเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนแก่ล่วงมาสองสามรัชกาลแล้วว่าคุณย่าคุณยายนั่นแหละพระองค์ได้ทรงฟังเสียงขับร้องก็ไม่ไพเราะเนี่ยนะโอ้ไม่ไหวเลยนะดูคุณยายรำนี่ไม่สนุกเลยก็เลยกลับไปหานักฟ้อนรุ่นสาวปราสาทของนักฟ้อนรุ่นกลางเนี่ยก็เดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละก็ไม่พอพระหฤทัยในที่แห่งไหนเลยเนี่ยนะก็วันหนึ่งดูสามวงไงนะก็แต่ละวงก็ไม่ถูกใจซากวงเลยพระราชาก็เลยคิดว่าสตรีเหล่านั้นประสงค์จะให้เราเนี่ยรื่นเริงดุจเหล่านางอัปสรของท้าวสักกะจอมตัวเทพฉะนั้นจึงประกอบการฟ้อนรำการขับร้องการประโคมเต็มความสามารถทุกอย่างรู้นะว่าเขาเอาใจขนาดไหนเขาแต่ละคนเนี่ยเขาแสดงอย่างไรเห็นหมดแหละแต่เรานั้นไม่พอใจในที่แห่งไหนเลยทำโลภะให้เจริญขึ้นเท่านั้นเออนี่ก็ไม่พอใจจะเอามันแบบให้มันดีกว่านี้ให้มันเป็นที่พอใจยิ่งกว่านี้ก็เลยคิดว่าโลภะนี้เป็นธรรมะที่นำไปสู่อบายโลภะที่ชอบอย่างนี้เนี่ยเป็นอธรรมนะนำไปสู่อบายได้นะถ้าเรามัวแต่หลงไหลเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะก็อย่างว่าแสดงว่าพระราชาพระองค์นี้ไม่เมาถ้าเมาอาจจะชอบบ้างนะแต่นี่แสดงว่าไม่ค่อยเมาเนี่ยนะไม่ค่อยถ้าไม่เมาจริงๆเนี่ยมันจะดูสักเท่าไหร่ดูไปดูมาก็น่าเบื่อจะตายแต่ถ้าเมาก็ยังชั่วหน่อยมันก็ยังกระล่อมกระเล่มหลอกๆตื่นๆหลับๆตื่นๆก็หมดวันๆไปแต่ถ้าไม่เมาแล้วจะไปมีความสุขได้ยังไงดูว่าดูรำไปดูรำมาก็จะเป็นสนุกยังไงก็เลยยิ่งเห็นโทษของโลภะมากยิ่งขึ้นว่าเราจะข่มโลภะสละราชสมบัติผนวดแล้วเจริญวิปัสสนาอยู่ก็ทำให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิญาณเรียกว่าไปดูมหรสพจนเบื่อออกบวชเลยนั่นคือคนที่สั่งสมอุปนิสัยมาเนี่ยนะจะอยู่ในฐานะใดดูอะไรก็สังเวชใจได้หมดแหละขอให้ได้สั่งสมไว้เถอะสำหรับผู้ที่มีอุปนิสัยมีอัธยาศัยเห็นโทษภัยของวัฏฏะแม้กระทั่งอาหารก็เป็นเหตุให้บรรลุนะกำไลข้อมือก็เป็นเหตุให้บรรลุนะเห็นหน่อไม้ก็บรรลุได้เห็นต้นไม้ใบไม้ร่วงก็บรรลุได้เห็นดอกบัวเหี่ยวดอกมัวเฉาก็บรรลุได้แม้กระทั่งเห็นคนฟ้อนคนรำก็น้อมไปเพื่อการตรัสรู้หลังจากที่บรรลุแล้วก็กล่าวว่าบัณฑิตทราบว่าความเกี่ยวข้องในเวลาบริโภคเบญจกามคุณนี้มีความสุขเล็กน้อยนะสุขน้อยก็คือสุขเล็กน้อยมีความยินดีน่าพอใจน้อย มีแต่ทุกข์เนี่ยมากเหมือนกับหัวฝีอย่างนี้แล้วพอมีความรู้ก็เที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรดฉะนั้นอธิบายว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยนะแสดงการอุปโภคของตนด้วยความเกี่ยวข้องเรียกว่าสังฆะตัวนั้นสังขะตัวนั้นนะสัตว์ทั้งหลายข้องอยู่ในเบญจกามคุณดุจช้างตกอยู่ในเปลือกตมฉะนั้นเรียกว่าช้างตกไปในบ่อโคลนเนี่ยนะมาฉันใดผู้ที่ติดใจในกามคุณติดข้องอยู่ในกามคุณก็ฉันนั้นบทว่าปริตตเมธะโสขยังเนี่ยนะความว่าในกาละแห่งบริโภคเบญจกามคุณนี้ชื่อว่ามีสุขน้อยเพราะว่าเป็นบาปนะลามกก็คือบาปด้วยจิตที่เป็นบาปเพราะว่ายากที่บุคคลจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ด้วยกุศลจิตโดยมากก็เกี่ยวข้องด้วยอกุศลจิตอกุศลจิตก็เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่มีโทษอยู่แล้วแล้วก็อกุศลเหล่านี้นี่แหละจะทำให้เกิดความสำคัญผิดหรือโดยเนื่องด้วยกามาวจรธรรมเพราะว่ามันเป็นกามาวจรมันเป็นปริตตะสุขเหล่านี้ก็เป็นปริตตะเป็นกามาวจรยังไงมันก็ไม่ถึงรูปาวจรไม่ถึงอรูปาวจรแล้วก็ไม่ได้เลยไปถึงโลกุตระธรรมอะไรฉะนั้นการความสุขเหล่านี้ก็เป็นของที่นิดหน่อยชั่วคราวเหมือนความสุขในการชมดูการฟ้อนรำในที่แสงฟ้าแลบที่แลบให้ชมซะหน่อยหนึ่งแล้วก็หายไปฉะนั้นแต่อย่าลืมว่าท่านมองในฐานะอะไรมองในฐานะพรหมมองเนี่ยนะความสุขในกามทั้งหลายนี่มันนิดเดียวจริงๆอย่างถ้าเราคิดนะอย่างความสุขที่เราเพลิดเพลินเนี่ยถ้ามองเส้นทางตลอดชีวิตเนี่ยนะหลายๆสิบปีจะเห็นว่าไอ้ความสุขที่เพลิดเพลินเนี่ยเวลานิดเดียวถ้ามองในสุขของเทวดาที่มีอายุเป็นล้านปีเนี่ยนะความสุขของมนุษย์ทั้งหลายก็นิดเดียวถ้าดูความสุขของหมู่เทวดาของมนุษย์ทั้งหลายถ้าในสายตาของพรหมชั้นสูงสูงขึ้นไปมันก็เป็นของนิดเดียวเองถ้ามองในอรูปพรหมด้วยแล้วแหมท่านบอกว่าท่านกระพริบตายังไม่เสร็จเลยพวกนั้นตายเกิดไม่รู้กี่รอบแล้วแบบนั้นคือมันเร็วขนาดนั้นมันจึงนิดหน่อยเหมือนการดูการฟ้อนรำในที่ที่ฟ้าแลบแต่ว่าโทษของกามเนี่ยนะมันมากท่านบอกว่ามีความยินดีน้อยเหมือนกับหยดน้ำแต่ความทุกข์นี่สิเหมือนน้ำทะเลว่างั้นทุกข์เท่าทะเลสุขเท่ากับหยดน้ำหน่อยเดียวที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุลบุตรในโลกนี้สำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยการประกอบศิลปะคือการคิดการนับการคำนวณการประกอบอาชีพอยู่ในโลกเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าประกอบอาชีพเนี่ยนะถามว่าทุกข์ในการแสวงหาเลี้ยงชีพเนี่ยมันทุกข์ขนาดไหนในแต่ละชาตินะกับทุกข์ของแต่ละคนแต่ละคนที่ทุกข์เนี่ยไม่ใช่ทุกข์น้อยๆเลยเพราะความสุขเนี่ยเหมือนกับหยดน้ำแต่ความทุกข์นั้นเช่นกับทะเลเนี่ยนะเพราะอย่างผู้ที่ตายที่ทะเลเนี่ยไม่ใช่ตายน้อยๆเลยนะตายเพราะตกเครื่องบินตายหรือตายเพราะเรือจมเนี่ยนะสำเภาใหญ่ๆจมทีละ500จมทีละ 8,000 ก็มีจมทีอย่างเช่นเรือสงครามใหญ่ๆเนี่ยนะถูกจมที 8,000 เนี่ยนะตายเกือบเกลี้ยงเนี่ยกามคุณ5ประการนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขโสมนัสอันใดอาศัยเบญจกามคุณ5ประการเหล่านี้สุขโสมนัสเหล่านี้เราเรียกว่ากามสุขเป็นความสุขที่ได้จากโลกนี้เนี่ยนะเช่นเดินทางไกลๆแล้วไปเจออาหารอร่อยๆที่ตัวเองพอใจก็บอกโอ้อร่อยอร่อยเหลือเกินเนี่ยนะแต่ไอความทุกข์ก่อนหน้านั้นและทุกข์หลังจากนั้นที่เป็นไปเนี่ยจะขนาดไหนท่านพระองค์เลยตรัสว่ากามทั้งหลายนี่มีสุขน้อยเป็นสุขที่เลวเนี่ยนะเป็นสุขที่เป็นบาปเรียกว่าเป็นความสุขที่พัวพันกับบาปเป็นความสุขที่ทำให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นกามนี้จึงมีเป็นสิ่งที่เป็นเบ็ดนะนะแล้วก็มีความสุขเล็กน้อยคำว่ากามนี้มีความยินดีน้อยเนี่ยนะยินดีนี่มาจากคำว่าอัสสาทะมีอัสสาทะคือหน้าเพลิดเพลินไม่มากนักแต่ว่ามีทุกข์มากอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมันอึดอัดมากนะมีโทษมากในกามทั้งหลายกามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเหมือนกับโครงกระดูกนะกามทั้งหลายพระองค์ตรัสว่าเหมือนกับชิ้นเนื้อคำว่าโครงกระดูกเนี่ยพระองค์อยากจะบอกว่ามันไม่มีใครแท้อิ่มจริงอ่ะนะถ้ามันมีเนื้อเขายังชั่วว่าแท้อิ่มจริงแต่ถามว่าถ้าแท้โครงกระดูกจริงๆแล้วมันจะอิ่มมาจากตรงไหน มันอาจจะว่ามันมีรสชาติอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันก็หวานน้ำลายตัวเองนั่นแหละมันก็ไม่ได้อิ่มอะไรแท้จริงหรอกกามทั้งหลายพระองค์ตรัสว่าเหมือนกับชิ้นเนื้อเพราะมันแย่งกันนะหน้าปรารถนาเท่าใดก็แย่งกันมากเท่านั้นถ้าหน้าปรารถนามากก็ยื้อแย่งกันมากถ้าหน้าปรารถนาน้อยก็ไม่มีใครสนใจเนี่ยนะเรียกว่ากามเหมือนกับชิ้นเนื้อมีเรื่องเล่าว่ามีนกตัวหนึ่งไปขโมยก้อนเนื้อมาได้มาก้อนหนึ่งนกที่เหลือก็มองเห็นมาเอามั่งก็เลยไปขอแบ่งมั่งดิบอกไม่ยอมอุตส่าห์ไปคาบมาเอาไม่ยอมแล้วนกก็บินตีกันเลยนะขโมยก้อนเนื้อไอ้ตัวก็ปล่อยคายอาปาอีตัวนึงก็รีบพุ่งเข้าไปสรุปว่าตัวไหนคาบไว้นะตัวนั้นสะบักสะบอมหมดเรียกว่ากามเหมือนกับชิ้นเนื้อหรืออีกในหนึ่งนะคำว่ากามเหมือนกับชิ้นเนื้อเนี่ยบางทีก็หมายถึงว่าเหมือนกับที่สับเนื้อสมมติถ้าสับเนื้อเนี่ยมันจะเลยไปถึงเขียงไหมกามทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันกามทั้งหลายพระองค์ตรัสว่าเหมือนกับคบเพลิงหญ้านะใครเคยถือคบเพลิงหญ้าเดินทวนลมอ่ะนะลักษณะนั้นน่ะกามทั้งหลายเหมือนกับหลุมฐานเพลิงก็คือเร่าร้อนทั้งชาตินี้และเร่าร้อนทั้งชาติหน้ากามทั้งหลายเหมือนกับความฝันกามทั้งหลายเหมือนกับของขอยืมเข้ามาเนี่ยก็เท่ากับยืมมาชั่วคราวทั้งนั้นแหละสิ่งที่เราเห็นก็คือสิ่งที่เรายืมหมายว่ายืมมาดูยืมมาฟังยืมมารู้ยืมมาแต่ละทวารเหมือนรสอาหารเมื่อกี้ก็เหมือนยืมมาแป๊บเดียวนะผ่านทวารลิ้นไปก็หมดแล้วกามทั้งหลายเหมือนผลไม้เนี่ยนะเหมือนผลไม้ก็หมายความว่าสมมติถ้าใครที่ขึ้นต้นไม้เนี่ยนะขึ้นไปเก็บกินผลไม้ไอ้คนหลังมาก็มาฟันโคนไอ้คนที่อยู่บนต้นเป็นยังไงฉันใดผู้ที่บริโภคกามทั้งหลายถ้าไม่รีบลงไม่รีบออกเนี่ยนะตายคาต้นไม้แน่ว่างั้นกามทั้งหลายพระองค์ตรัสว่าเหมือนกับดาบเพราะอาจว่าเชือดเฉือนเหมือนกับสุนัขไล่เนื้อเหมือนหอกเหมือนเหลาเหมือนหัวงูเห่ามีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษมากพันสรุปว่ากามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีความทุกข์มากกว่ากามทั้งหลายเนี่ยที่เรียกว่าเป็นเบ็ดเป็นเหยื่อเป็นความคล้องเป็นชื่อของเบญจกามคุณที่เรียกว่าเหมือนกับฝีเนี่ยนะผู้มีปัญญารู้ว่ากามนี้เป็นเช่นกับฝีคือผู้มีปัญญาเป็นบัณฑิตมีความรู้มีความตรัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาทำลายกิเลสรู้เทียบเคียงพิจารณาทำให้แจ่มแจ้งปรากฏว่ากามนี้เหมือนฝีเหมือนเบ็ดเป็นเหยื่อเป็นความคล้องเป็นความกังวลรู้อย่างนี้แล้วก็เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนกับนอแรดเนี่ยนะข้อความในพระสุตตันตปิฎกคุตตกนิกายคคะวิสานสูตรในสุตตนิบาตเป็นเรื่องของคาถาของพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยนะมาขึ้นในคาถาที่28หน้า213ได้ยินว่าในพระนครพาราณสีมีพระราชาพระนามว่าอนิวัตตะพรหมทัตเท้าเธอนี้เสด็จเข้าสู่สงครามทรงปราชัยแล้วก็ไม่เสด็จกลับพระราชาแพ้ใช่ไหมแพ้แล้วก็ไม่กลับแล้วหรือเพราะพระองค์นั้นทรงปรารภพระราชกิจอย่างอื่นไม่สำเร็จก็ไม่เสด็จกลับเพราะฉะนั้นชนทั้งหลายจึงเรียกพระองค์อย่างนั้นพระเจ้าอนิวัตตะพรหมทัตเนี่ยนะอนิวัตเนี่ยแปลว่าไม่กลับพรหมทัตไม่ยอมกลับเหมือนกันนี่ในวันหนึ่งพระองค์นี้เสด็จไปสู่พระราชอุทยานก็โดยสมัยนั้นไฟป่าได้ลุกไหม้ไฟนั้นไหม้ไม้แห้งและวัตถุมีหญ้าเป็นต้นที่ตกหล่นลามไปแล้วก็ไม่หวนกลับมาอีกก็คือที่ไฟมันไหม้แล้วมันก็ไม่หวนกลับมาอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันคือไฟไหม้จนมอดเชื้อเนี่ยนะเมื่อไม่มีเชื้อแล้วมันจะกลับมาไหม้อีกได้ยังไงพระราชาพอเห็นไฟนั้นแล้วทรงยังนิมิตอันเปรียบด้วยไฟนั้นให้เกิดขึ้นว่าไฟป่านี้ฉันใดไฟ11อย่างก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไฟป่ากับไฟคือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสรวมถึงไฟคือราคะไฟคือโทสะไม่ต่างกันเลยไฟทั้ง11อย่างเหล่านี้ไม่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ไม่กลับก่อทุกข์ใหญ่ให้เกิดขึ้นชื่อว่าเมื่อไหร่หนอแม้เราก็ไม่ให้ทุกข์เหล่านี้หวนกลับเพิ่งเผาไหม้กิเลสทั้งหลายด้วยไฟคืออริยมรรคญาณเหมือนไฟนี้ไปแล้วก็ไม่หวนกลับอันนี้โดยปกติเนี่ยนะของเราทั้งหลายแต่ละภพแต่ละชาตินั้นไฟคือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสเมื่อเผาไปแล้วมันก็ไม่ได้ย้อนกลับมาก็ไม่มีใครย้อนกลับไปเป็นอย่างเก่านับหนึ่งใหม่นะก็มีแต่พบแล้วแล้วเล่าๆเป็นไปเรื่อยไฟแล้วก็ไหม้ไปเรื่อยไหม้ไปเรื่อยๆฉันใดไฟเหล่านี้ก็ไม่เคยหวนกลับไม่เคยย้อนกลับไปอีกแล้วว่าคือไม่สามารถถอยหลังกลับไปเริ่มต้นใหม่ตามเดิมอีกได้นะทีนี้ในขณะเดียวกันเมื่อใดเนาะจะเผาไฟเหล่านั้นด้วยอริยมรรคญาณแล้วก็อริยมรรคญาณที่เผาไฟเหล่านี้ได้สำเร็จโดยเฉพาะไฟคือราคะเผาไฟคือโทสะเผาไฟคือโมหะเผาสำเร็จแล้วไม่ย้อนไม่ต้องย้อนกลับมาเผาอีกเห็นไฟไหม้เนี่ยก็เจริญวิปัสสนาได้แล้วนะพิจารณาได้แล้วเนี่ยนะจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปอีกสักครู่หนึ่งเห็นชาวประมงทั้งหลายกำลังจับปลาในแม่น้ำปลาใหญ่ตัวหนึ่งติดตะข่ายของชาวประมงเหล่านั้นปลาตัวนั้นได้ทำลายตะข่ายแล้วก็หนีไปชาวประมงเหล่านั้นก็ร้องว่าปลาทำลายข่ายหนีไปแล้วพระราชาเนี่ยทรงฟังคำนั้นจึงยังนิมิตอันเปรียบเทียบด้วยปลานั้นให้เกิดขึ้นว่าเชื่อว่าเมื่อไหร่หนอเราพึงทำลายตะข่ายคือตัณหาและทิฏฐิด้วยอริยมรรคญาณไปแล้วไม่ติดขัดเหมือนกับปลาปลาทำลายตะข่ายไปไม่ย้อนกลับฉันใดเราก็พึงทำลายตะข่ายคือตัณหาและทิฏฐิไม่ย้อนกลับมาฉันนั้นพอคิดอย่างนี้เสร็จเนี่ยนะได้อาจารย์ไฟกับอาจารย์ปลาก็เลยสละราชสมบัติเลยนะออกผนวดปรารภวิปัสสนากระทำให้แจ้งปัจเจกโพธิญาณแล้วก็แปลงคาถาอุทานว่าบุคคลพึงทำลายสังโยชน์คือเครื่องผูกทั้งหลายเหมือนปลาทำลายตะข่ายหนีไปเหมือนไฟไม่หวนกลับมาสู่ที่ไหม้แล้วพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดนั่นคือเมื่อใดที่จะพิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายจนสิ้นเยื่อใยจนสิ้นสังโยชน์ในสังขารทั้งปวงเนี่ยนะเหมือนกับว่าไฟที่ไหม้ไปแล้วไม่ต้องย้อนกลับมาไหม้เพราะว่าทำกิจเหล่านั้นเสร็จแล้วในอรรถกถาที่อธิบายถึงไฟไหม้ว่าที่ที่ไฟไหม้แล้วเนี่ยนะสถานที่ที่ถูกไฟไหม้เสร็จแล้วอธิบายว่าไฟย่อมไม่หวนกลับไปสู่สถานที่ไหม้แล้วคือไม่มาในที่ไหม้แล้วนั้นโดยฉันใดบุคคลไม่กลับไปสู่ที่แห่งกามคุณที่ไฟคือมรรคญาณไหม้แล้วไม่มาในที่แห่งกามคุณนั้นโดยแท้คือที่ใดที่โสดาปัตติมรรคเนี่ยนะทำปริญญาเสร็จแล้วที่นั่นไฟคือสังโยชน์กามสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสสังโยชน์ก็ไม่ลุกไหม้อีกแล้วเนี่ยนะเพราะว่าอริยมรรคญาณเผาเสร็จแล้วถ้าที่ตรงใดสกทาคามิมรรคเผาแล้วที่ตรงนั้นกามราคะกับปฏิฆะอย่างหยาบก็ไม่เกิดเนี่ยนะที่ใดที่อนาคามิมรรคเผาเสร็จแล้วที่ตรงนั้นสังโยชน์คือกามราคะและปฏิฆะอย่างละเอียดก็ไม่เกิดถ้าที่ใดอรหัตตมรรคเผาเสร็จแล้วเนี่ยนะที่ตรงนั้นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายก็ไม่เกิดอีกโดยประการทั้งปวงในอรรถกถาอธิบายว่าคำว่าสังโยชน์เนี่ยมีอยู่10ประการคือกามราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์มานะสังโยชน์ทิฏฐิสังโยชน์วิจิกิจฉาสังโยชน์ศีลัพพตปรามาสะสังโยชน์ภวะราคะสังโยชน์อิสาสังโยชน์มัจฉริยะสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์เนี่ยนะคำว่าทำลายแล้วซึ่งสังโยชน์ทั้งหลายความว่าทำลายพร้อมละบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความไม่มีซึ่งสังโยชน์10ประการถามว่าโดยปกติสังโยชน์นั้นเกิดที่ไหนก็เกิดที่ขันธ์5 เมื่อพิจารณาอุปาทานขันธ์5โดยรอบคอบโดยละเอียดท่วนทีด้วยอำนาจสมถะและวิปัสสนาไฟคือสมถะวิปัสสนาแผดเผาสังขารธรรมทั้งหลายสังโยชน์ก็ไม่เจริญงอกเงยในที่ที่วิปัสสนาพิจารณาเนี่ยนะโดยเฉพาะวิปัสสนาระดับวิปัสสนาระดับโสดาปัตติมรรคขึ้นไปพิจารณาสังขารธรรมเหล่าใดสังขารธรรมเหล่านั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอีกเลยปลาทำลายตะข่ายเนี่ยนะทำลายตะข่ายคำว่าตะข่ายก็คือตะข่ายสมัยใหม่ก็ใช้อะไรทำสมัยก่อนก็ใช้ได้เนี่ยนะสมัยใหม่ก็ใช้แบบเชือกเอ็นเนี่ยนะเชือกเอ็นตะข่ายที่ทำด้วยได้ก็ยังมีอยู่ทำด้วยเอ็นแต่โดยมากสมัยใหม่ทำด้วยเอ็นเนี่ยนะก็บอกว่าปลาที่เที่ยวไปในน้ำฉีกแหวกตะข่ายขาดลอดออกไปเที่ยวเที่ยวว่ายแหวกหรือแหวกว่ายไปรักษาบำรุงเยียวยาแต่คิดไปแล้วเนี่ยนะปลาน้อยตัวนักที่จะทำลายตะข่ายของนายพรานหรือพรานเบ็ดได้ฉันใดหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ทำลายตะข่ายคือตัณหาและทิฏฐิก็น้อยฉันนั้นเพราะพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นละข่ายคือตัณหาสละข่ายคือทิฏฐิเสียแล้วทำลายเหมือนปลาทำลายตะข่ายฉะนั้นเพราะเป็นผู้ละข่ายคือตัณหาสละข่ายคือทิฏฐิได้แล้วพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงไม่คล้องไม่ติดไม่พัวพันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในทิฏฐังสุตังมุตังวิญญาตังคือในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมอารมณ์ที่พึงรู้แจ้งเป็นผู้ออกไปสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องมีใจอันทำให้ไม่มีเขตแดนอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเหมือนปลาทำลายตะข่ายฉะนั้นเราว่าด้วยอำนาจวิปัสสนาด้วยอำนาจอริยมรรคพิจารณาจนถึงว่ารูปไม่เป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อีกต่อไปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายไม่เป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เนี่ยนะไม่มีอารมณ์อะไรอะไรที่จะเป็นที่ตั้งแห่งบาปอกุศลธรรมของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอีกต่อไปคำว่าเหมือนไฟไหม้ลามไปไม่ได้กลับมาความว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นไม่มาอีกไม่ย้อนมาไม่กลับมาสู่กิเลส ที่ละได้แล้วด้วยโสดาปัตติมรรคเนี่ยนะกิเลสที่ละด้วยโสดาปัตติมรรคไม่ว่าจะเป็นสกายทิฏฐิสังโยชน์วิจิกิจฉาสังโยชน์สีลัพพตปรามาสสังโยชน์อิสสาสังโยชน์มัชฌริยะสังโยชน์พระโสดาบันก็ด้วยอนุภาพแห่งโสดาปัตติมรรคก็ละได้เด็ดขาดไม่มาอีกไม่ย้อนมาไม่กลับมาสู่กิเลสที่ละได้แล้วด้วยสกทาคามิมรรคคือกิเลสอย่างหยาบไม่มาอีกไม่ย้อนมาไม่กลับมาสู่กิเลสที่ละแล้วด้วยอนาคามิมรรคคือกิเลสอย่างละเอียดไม่มาอีกไม่ย้อนมาไม่กลับมาสู่กิเลสที่ละได้แล้วด้วยอรหัตตมรรคคือกิเลสทั้งปวงเนี่ยนะถูกอรหัตตมรรคขจัดได้เรียบร้อยแล้วเหมือนไฟไม่เชื้อหญ้าและไม้ลามไปแล้วก็ไม่กลับมาฉะนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเหมือนไฟไม่ลามไปไม่ได้กลับมาเพิ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจหน่อแรกเนี่ยนะถ้าหากว่ามองว่าสังขารธรรมหรืออุปาทานขันธ์5เหมือนกับอะไรเหมือนกับเชื้อเพลิงทั้งหลายเนี่ยนะสมมติว่าที่ใดที่มันมีเยื่อใยยางเหนียวที่ไฟจะต้องไปเผาอะที่ตรงนั้นก็เหมือนกับสมุทัยมันก็เผาซะที่ตรงนั้นเหลือแต่ซากนะเหลือแต่ซากแล้วก็ไฟไม่ย้อนกลับไปไม่ต้องตอบกลับไปไหมอีกฉันใดอย่างเช่นสังขารอุปาทานขันธ์5ของพระอรหันต์ทั้งหลายอุปาทานขันธ์5นั้นก็ไม่ต้องไปละกิเลสอีกต่อไปหรือแม้กระทั่งอย่างเช่นอุปาทานขันธ์5ของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ต้องเจริญวิปัสสนาเพื่อละตัณหาและทิฏฐิในอุปาทานขันธ์5ของพระองค์อีกต่อไปเพราะพระองค์นั้นพิจารณาละเอียดรอบคอบถี่ถ้วนโดยอนุปัสสนาทั้งหลายด้วยอริยมรรคทั้งหลายทำกิจด้วยอริยมรรคเสร็จแล้วก็ไม่ต้องย้อนกลับมาพิจารณาเพื่ออริยมรรคอีกเหมือนไฟที่ไหม้เสร็จแล้วก็ไม่ต้องย้อนกลับมาไหม้อีกชั้นใดอริยมรรคของพระองค์ที่ทำกิจเสร็จแล้วก็ชั้นนั้นเนี่ยนะคาถาที่29อกขิตะจักขุเนี่ยนะได้ยินว่าในพระนครพาราณสีพระราชาพระนามว่าจักขุโลละพรหมทัตจักขุก็ตานะโลละก็โลเลอ่ะพระเจ้าพรหมทัตตาโลเลนะเพราะอะไรเพราะพระองค์นี้ทรงโปรดการดูกับนักฟ้อน เหมือนพระเจ้าปาทะโลละพรหมทัตอันนี้โลเลเท้านะแต่นี้ต่างกันได้อันนี้โลเลทางตาโลเลเท้าก็คือเที่ยวไปเรื่อยถ้าโลเลตาก็ดูไม่เบื่อพระเจ้าปาทะโลละพรหมทัตนั้นไม่พอพระราชหฤทัยเสด็จเข้าไปในที่นั้นๆอันนี้ความต่างนะส่วนพระเจ้าจักขุโลละพรหมทัตนี้ทรงเห็นนักฟ้อนนั้นนั้นแล้วก็ทรงเพลิดเพลินยิ่งนักอุ้ยใครรำก็สวยไปหมดเสด็จเที่ยวทำตัณหาให้เจริญมีความสุขกับการดูวงเปลี่ยนวงไปเรื่อยๆเนี่ยดูมีความสุขมากด้วยการทอดพระเนตรดูนักฟ้อนที่เยื้องกรายนี่ได้ยินว่าพระองค์นี้เห็นภริยาของกุฎมพีคนหนึ่งที่มาดูนักฟ้อนนะเอาเข้าจริงๆเนี่ยไม่ได้ชอบพวกนางฟ้อนเท่าไหร่ชอบคนที่มาดูนักฟ้อนอีกทีหนึ่งก็เลยราคะให้เกิดไปชอบเมียชาวบ้านเขานะพอนึกรักเมียชาวบ้านเขาเท่านั้นแหละสลดใจทันทีเลยสังเวชใจว่าอู้เราเนี่ยเนาะยังตัณหานี้ให้เจริญอยู่จักเต็มด้วยอบายแน่นอนนะถ้าหากว่ายังคืนปล่อยให้ใจเพลิดเพลินเนี่ยนะตอนแรกก็เพลิดเพลินพวกนางฟ้อนอยู่ดีๆนี่มาเพลินเมียชาวบ้านเขาอีกแล้วเนี่ยนรกแน่นอนนะฮะนี่จะไปไหนเหมือนกันถ้าปล่อยให้ใจเจริญให้ใจที่เป็นตัณหาแบบนี้เจริญมากขึ้นมากขึ้นฉุดไปสู่อบายทุกขติวินิบาตแน่ก็เลยเอาเถอะเราจะคมราคะนั้นเห็นโทษเลยนะออกบุญเรียกว่าสลัดออกอย่างแบบชนิดที่เรียกว่าอะไรนะบุญบารมีที่สั่งสมมาเนี่ยตัณหาเกิดมากๆเข้าเห็นว่านี่คือประตูอบายสังเวกวัตถุก็แรงกล้าก็น้อมไปเพื่อนเนกขัมมะเจริญวิปัสสนาทำให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิญาณเมื่อจะทรงติเตียนความประพฤติในครั้งก่อนของพระองค์ก็เลยเปล่งอุทานคาถานี้เพื่อจะแสดงคุณอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการประพฤตินั้นว่าบุคคลผู้มีจักษุทอดลงแล้วไม่ขนองเท้ามีอินทรีย์อันคุ้มครองแล้วมีใจอันรักษาแล้วผู้อันกิเลสไม่รั่วรดแล้วและไฟคือกิเลสไม่แผดเผาอยู่เพิ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรกฉะนั้นที่จริงเนี่ยเบื้องหลังจริงๆเนี่ยตำหนิพฤติกรรมของตัวเองในอดีตตลอดแล้วก็มากล่าวในสิ่งที่ตรงกันข้ามเพราะว่าในอดีตประพฤติแต่ธรรมดำตอนหลังก็มาประพฤติธรรมขาวก็กล่าวคุณของธรรมขาวถ้ากล่าวคุณของธรรมขาวเท่าใดก็แปลว่าตำหนิธรรมดำเท่านั้นเช่นว่าถ้าสรรเสริญคนดีเท่าใดก็แปลว่าตำหนิคนเลวเท่านั้นถ้าสรรเสริญบัณฑิตเท่าใดก็แสดงว่าตำหนิคนพาลเท่านั้นฉันใดเมื่อกล่าวถึงการไม่สำรวมอินทรีย์ติเตียนความถ้าชื่นชมการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องก็แสดงว่าตำหนิข้อปฏิบัติที่ผิดพลาดเนี่ยนะคำว่าโอคิตะจักขุก็คือมีตาทอดลงอธิบายว่าเป็นผู้วางที่ต่อทั้ง7ตามลำดับแล้วเพ่งดูชั่วแอกเพื่องดเว้นและดูสิ่งที่ควรละไม่ใช่เอาแต่กระดูกคางมาทับกับกระดูกอกเพราะมีจักษุทอดลงอย่างนี้ไม่สมควรแก่สมณะคือไม่ใช่ว่าแม้พับคอเอาคางนี่มาแตะแต่คอไว้แล้วก็ดูแต่ฝ่าเท้าดูอะไรนะดูแต่นิ้วเท้าตัวเองแล้วก็เดินไปถ้าอย่างนี้ไม่สมควรแก่สมณะแต่ว่าก็วางไว้ตามเดิมนั่นแหละวางคอไว้แล้วก็ตานี่ทอดลงอันนั้นมีตาทอดลงไม่ใช่ว่าพับคางเอามาชนอกไว้เฉยๆไม่ใช่อันนั้นไม่เหมาะสมสำหรับสมณะบทว่านะจะปาดะโลโลความว่าไม่เดินสายไปดุดลากเท้าจ้ำไปเพราะรีบจะเข้าไปในท่ามกลางหมู่อย่างนี้ว่าที่สองสำหรับคนหนึ่งคือหมายความว่าคนเดียวก็ไปหาเพื่อนสองคนดีกว่าได้สองคนเลยไปหาพวกสามเที่ยวไปอย่างเนี้ยไปนานแล้วก็ไปแล้วก็ไม่ค่อยกลับหาพวกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะอย่าไปโลเลเท้าหาพวกอย่างนั้นบทว่าคุตินดริโยได้แก่มีอินทรีย์คุ้มครองแล้วอินทรีย์ในทวาร6อันนั้นไม่ปล่อยให้ราคะไหลซึมซาบเข้ามาไม่ให้โทสะไหลซึมซาบเข้ามาก็เรียกว่าปิดกั้นเนี่ยนะปิดกั้นไม่ให้บาปอกุศลธรรมซึมซาบมาตามทวาร6บทว่ารักขิตะมานะสาโนความว่ามานัสนั่นเองชื่อว่ามานัสสะมานัสคือใจอ่ะนะอันบุคคลรักษาแล้วฉะนั้นจึงชื่อว่ารักขิตะมานะสาโนแปลว่ามีใจอันตนรักษาแล้วคำว่ามีจิตอันตนรักษาก็คือรักษาโดยที่จิตนั้นไม่แปดเปื้อนด้วยกิเลสทั้งหลายก็คือไม่แปดเปื้อนด้วยความเศร้าหมองทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความเศร้าหมองที่เกิดจากราคะเป็นต้นไม่ปล่อยให้จิตใจนั้นเศร้าหมองบทว่าอนวัสโตความว่าเป็นผู้เว้นจากการรั่วรดของกิเลสในอารมณ์นั้นๆก็ไม่ใช่ว่าไปปล่อยกิเลสปล่อยบาปอกุศลเรี่ยราดทั่วไปหมดก็ไม่ใช่ บทว่าอัปปริไดหมาโนความว่าเพราะเว้นจากความรั่วรดอย่างนี้เองอันไฟคือกิเลสทั้งหลายไม่แผดเผาอยู่อันไฟคือกิเลสทั้งหลายไม่รั่วรดแล้วในภายนอกไม่แผดเผาอยู่ในภายในอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งปรารภถึงสมัยที่ไม่สำรวมอินทรีย์เนี่ยนะไม่สำรวมอินทรีย์แล้วก็มาประพฤติตรงกันข้ามที่เป็นข้อปฏิบัติปรารภอินทรีย์สังวรเนี่ยนะกล่าวถึงอินทรีย์สังวรเป็นประธานนะเมื่ออินทรีย์สังวรบาปอกุศลไม่รั่วรดเนี่ยนะอินทรีย์สังวรก็เป็นสมถะเนี่ยนะเป็นอธิศีลอธิศีลก็เป็นบาทของสมถะสมถะก็เป็นบาทแห่งวิปัสสนาท่านก็พิจารณาอริยสัจตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในนิเทศภาษาริบุตรนิเทศไว้ว่าภิกษุเป็นผู้ไม่สำรวมจักษุอย่างไรคืออย่างไรชื่อว่าไม่สำรวมตาเนี่ยนะบอกว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เหลวไหลเพราะจักษุเรียกว่ามีตาเหลวไหลเนี่ยนะไอ้พฤติกรรมเหลวไหลในคนไทยได้ยินให้รู้จักแต่ว่าเอ๊ะมีตาเหลวไหลนี่เป็นยังไงท่านบอกว่าประกอบด้วยความเป็นผู้เหลวไหลเพราะจักษุด้วยคิดว่าเรานี่จะดูรูปที่ไม่เคยดูจะผ่านเลยไปรูปที่เคยดูแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เคยดูแล้วไม่ต้องดูต้องหาดูสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆเขามีนะหลังลัทธิพราหมณ์บางกลุ่มสมัยก่อนเนี่ยเขาถือว่าตาทั้งหลายเนี่ยควรเจริญคำว่าเจริญตาคือทำยังไงก็อย่ารูปไหนที่เคยดูแล้วก็ไม่ต้องดูอีกไปหาดูรูปใหม่ๆที่ยังใจให้เจริญไอการปฏิบัติอย่างนี้จะทำให้ประสบแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวเท่านั้นก็มีหลักการแบบนั้นซึ่งเพราะในพระพุทธศาสนาเราไม่ได้ชื่นชมลักษณะนั้นเนี่ยนะเพราะกล่าวตำหนิพระภิกษุที่ใช้คำว่าผู้เหลวไหลด้วยจักษุเนี่ยนะพระภิกษุกลุ่มที่คิดว่าเราจะดูรูปที่ไม่เคยดูจะผ่านเลยรูปที่ดูแล้วออกจากอารามนี้ไปยังอารามโน้นอยู่วัดนี้เอ๊สิ่งที่น่าดูก็หมดแล้วไปดูวัดใหม่ดีกว่าจากส่วนนี้ไปสู่ส่วนโน้นจากบ้านนี้ไปสู่บ้านโน้นจากนิคมนี้ไปสู่นิคมโน้นจากนครนี้ไปสู่นครโน้นจากรัฐนี้ไปสู่รัฐโน้นจากชนบทนี้ไปสู่ชนบทโน้นเป็นผู้ขวนขวายเที่ยวไปนานเที่ยวไปไม่หยุดเพื่อจะดูรูปนี้เรียกว่าผู้ไม่สำรวมจักษุเนี่ยนะเรียกว่าเอาสายตาเนี่ยนะสาดส่องไปทั่วแผ่นดินไปหมดเลยไม่รู้ดูให้มันเป็นอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะเอาดูเพื่อทำไมก็ดูเพื่อสร้างตาสิจะได้ต่อตาให้มันยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้อีกอย่างหนึ่งภิกษุเข้าไปสู่ละแวกด้านละแวกบ้านเดินไปตามถนนไม่สำรวมเดินดูกองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพรถกองทัพเดินเท้าดูกุมารกุมารีดูเด็กหญิงเด็กชายดูสตรีบุรุษดูร้านตลาดดูประตูบ้านดูบนดูล่างดูทิศน้อยทิศใหญ่เดินไปนี่ก็เรียกว่าไม่สำรวมจักษุหรืออีกอย่างหนึ่งภิกษุเห็นรูปด้วยจักษุแล้วก็ถือโดยนิมิตโดยอนุพยัญชนะไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนสีเพราะจากขุนศีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกหรืออกุศลธรรมที่เป็นบาปคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ไม่รักษาจากขุนศีไม่ถึงความสำรวมในจากขุนศีภิกษุนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่สำรวมจากสุอีกอย่างหนึ่งเหมือนท่านสมณพราหมณ์บางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วเป็นผู้ขวนขวายในการดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลเห็นปานนี้ไปดูอะไรบ้างดูการฟ้อนการขับร้องการประโคมดูมหรสพมีการรำเป็นต้นนะไปดูการเล่านิยายการปรบมือการเล่นปลุกผีการเล่นตีกลองฉากภาพบ้านเมืองที่สวยงามดูการละเล่นของคนจันทานการเล่นไต่ราวการเล่นหน้าศพชนช้างชนม้าชนกระบือชนโคชนแพะชนแกะชนไก่นะไปหรือว่าไปดูพวกนกกระทามันอะไรนะนกกระทามชนกันรำกระบี่รำกระบองดูชกมวยมวยปล้ำการรบการตรวจพลการจับกระบวนทัพการจัดกองทัพผู้ที่ดูอย่างนี้เรียกว่าไม่สำรวมจักษุเนี่ยนะก็ปล่อยตาเที่ยวชมดูไปเรื่อยอีกอย่างหนึ่งภิกษุเข้าไปสู่ละแวกบ้านเดินไปตามถนนเป็นผู้สำรวมไม่ดูกองทัพช้างอันนี้ถ้าสำรวมนะถ้าสำรวมก็คือไม่ดูทัพช้างทัพม้ากองทัพรถกองทัพคนเดินเท้าพวกเด็กหญิงเด็กชายสตรีบุรุษร้านตลาดประตูบ้านไม่ดูบนดูล่างดูทิศน้อยทิศใหญ่ก็คือเฝ้าสำรวมตาไม่ให้กลิ้งไปเกลือกมาจนไปได้บาปอกุศลกลับมานั่นเอง อีกอย่างหนึ่งภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สำรวมจักษุอย่างไรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไม่เป็นผู้เหลวไหลเพราะจักษุไม่ประกอบด้วยความเป็นผู้เหลวไหลเพราะจักษุคือไม่มีความคิดว่าเราจะดูรูปที่ไม่เคยดูจะเลยจะผ่านเลยรูปที่เคยดูแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ออกจากอารามนี้ไปยังอารามโน้นไม่ออกจากสวนนี้ไปยังสวนโน้นไม่จากบ้านนี้ไปยังบ้านโน้นไม่จากนิคมนี้ไปยังนิคมโน้นไม่จากนครนี้ไปยังนครโน้นไม่จากรัฐนี้ไปยังรัฐโน้นไม่จากชนบทนี้ไปยังชนบทโน้นไม่ขวนขวายในการเที่ยวนานไม่ขวนขวายในการเที่ยวไปแบบไม่หยุดเพื่อจะดูรูปอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สำรวมจักษุอีกอย่างหนึ่งภิกษุเห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนสีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาโทมนัสครอบงำได้รักษาจักขุนสีถึงความสำรวมในจักขุนสีภิกษุเป็นผู้สำรวมจักสุขอย่างนี้พันดูอย่างไรสมถะเจริญดูอย่างไรแล้ววิปัสสนาเจริญนั่นแหละเรียกว่าสำรวมตาก็ไม่ใช่ให้นั่งหลับตาตลอดเลยเนี่ยนะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าปิดตาพันบางลัทธิเขาถือว่าสำรวมตาคือทำยังไงก็บอกว่าอย่าดูหลับตาซะบอกว่าถ้าอย่างนั้นคนตาบอดก็สำรวมได้มากที่สุดสิเพราะฉะนั้นในที่นี้คำสอนของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างเช่นว่าดูยังไงอกุศลธรรมอลามกคืออภิชฌาและโทมนัสไม่ครอบงำนะก็คือดูโดยดูแล้วโลภะไม่เกิดแต่ปัญหาว่ารู้จักโลภะหรือเปล่าแค่นั้นนะคือดูแล้วโลภะไม่เกิดก็คือดูด้วยจิตที่มีสมถะเป็นสมุทฐานเนี่ยนะเป็นอุปนิสัยให้ดูดูแล้วก็ยังเจริญสมถะต่อไปได้ดูแล้วยังเจริญวิปัสสนาต่อไปได้หรือดูด้วยพิจารณาอารมณ์ด้วยวิปัสสนาทั้งหลายเช่นการดูอสุภะเป็นต้นหรืออีกอย่างหนึ่งเหมือนท่านสมณพราหมณ์บางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วไม่ขวนขวายการดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลกรรมเห็นปานนี้คือไม่เที่ยวไปดูการขับการฟ้อนการประคมหรสพมีการรำเป็นต้นการเล่านิยายเพลงปรบเล่นปลุกผีตีกลองฉากภาพบ้านเมืองที่สวยงามการเล่นของคนจันทานการเล่นไต่ราวการเล่นหน้าศพชนช้างชนม้าชนกระบือชนโคชนแพะชนแกะชนไก่แม้กระทั่งนกกระทามันรบกันเนี่ยนะนกกระทามันตีกันแล้วก็รำกระบี่กระบองชกมวยปล้ำการรบการตรวจพลเป็นต้นภิกษุเป็นผู้งดเว้นจากการขวนขวายดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกแห่งกุศลกรรมเห็นปานนี้ภิกษุเป็นผู้สำรวมจักษุแม้อย่างนี้ต่อไปบอกว่าเป็นผู้ไม่เหลวไหลเพราะเท้าเราไม่มีเท้าเหลวไหลอธิบายว่าภิกษุผู้มีเท้าเหลวไหลเนี่ยหรือเหลวไหลเพราะเท้าเป็นอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เหลวไหลเพราะเท้าประกอบด้วยความเป็นผู้เหลวไหลเพราะเท้าออกจากอารามนี้ไปยังอารามโน้นจากชนบทนี้ไปยังชนบทโน้นก็เที่ยวไปเรื่อยเที่ยวไปไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่าเป็นคนมีเท้าเหลวไหลก็ไปไม่รู้ไปให้มันเป็นอะไรก็ไม่ทราบแต่ชอบไปนะอีกอย่างหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยความเหลวไหลเพราะเท้าในสังขารามคือฟุ้งซ่านมีใจไม่สงบมิใช่เพราะเหตุแห่งประโยชน์มิใช่เพราะเหตุที่ถูกใช้คือไม่ได้หวังประโยชน์อะไรสักอย่างไม่ถูกใครใช้อะไรสักอย่างจากบริเวณนี้ไปบริเวณโน้นไปหาพวกนะจากวิหารนี้ไปวิหารโน้นจากเพิงนี้ไปยังเพิงโน้นจากปราสาทนี้ไปยังปราสาทโน้นก็แปลว่าขึ้นลงจากกุฏินั้นขึ้นกุฏิโน้นลงจากกุฏิโน้นไปเรื่อยๆๆอย่างเงี้ยเรียกว่าไปนั่งคุยกับทุกกุฏิเลยนะถ้ามี20กุฏิก็หมดวันพอดีอย่างเงี้ยนะให้แบบนี้วันนั้นก็จากเรือนนี้ไปยังเรือนโน้นจากถ้ำนี้ไปยังถ้ำโน้นจากกระท่อมนี้ไปยังกระท่อมโน้นจากเรือนนี้ไปยังเรือนโน้นจากป้อมนี้ไปยังป้อมโน้นจากโรงนี้ไปยังโรงโน้นจากที่พักแห่งนี้ไปยังที่พักแห่งโน้นที่ไหนที่เขามีคนอ่ะไปหมดอ่ะงั้นน่ะมันอยู่คนเดียวไม่ได้เหงาอ่ะนะโรคเหงาอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะก็หาพักหาพวกหาเพื่อนหาคุยไปเนี่ยนะเชื่อเหอะไม่คุยอริยสัจหรอกเพราะฉะนั้นก็จากต้นไม้นี้ไปต้นไม้โน้นนั่งกันอยู่นะรูปเดียวก็รวมให้เป็น2รูปเนี่ยนะเรียกว่าเริ่มประชุมพักแล้วสมัยก่อนก็ชับพักคีเนี่ยนะชับพักคีก็แล้วว่าพัก6ว่างั้นพักมีพวก6ก็มีพวก6ก็คือเอาพวกคณาจารย์ใหญ่ๆมาประชุมกัน6รูปนะ6รูปพวกนี้ก็โอ้เป็นกลุ่มเรียกว่าสร้างความวุ่นวายใน โอ้ยพระสมัยนี้ที่ว่าเร็วๆไม่รู้จะสู้ท่าน6รูปนั้นได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบในเรื่องกลุ่มพระชัพพคีเหมือนกันสิกขาบทในปาจิตตีสังฆาทิเศษหลายข้อเข้าทั้งนั้นแหละนะต้นเหตุเนี่ยนะแต่พระองค์ก็ไม่จับศึกอะไรนะก็อยู่แล้วก็สร้างแล้วบัญญัติวินัยไปเรื่อยๆสรรหาธรรมใหม่ๆมากมายไปหมดเลยมันพวกนี้ชอบเพ้อเจ้อเนี่ยนะชอบเพ้อเจ้อหาพักหาพวกคุยแล้วก็กลุ่มเนี่ยเขาวางพวกไว้หลายตำแหน่งด้วยกันเนี่ยนะเขาวางสมัครพักพวกเอาไว้หลายที่ด้วยกันแล้วก็ดูว่าที่ไหนอาหารอร่อยที่สุดเนี่ยนะก็จะมีการวางพวกไว้ถ้าที่ไหนอาหารอร่อยก็จะมีการชวนกันไปอะไรกันไปเนี่ยนะเอาทุกอย่างเลยแหละนี่พวกนี้เขาเรียกว่าเหลวไหลเพราะเท้าหรือยังถ้าหากว่าพวกไม่เหลวไหลเพราะเท้าทำยังไงเอาเป็นคนไม่มีเท้าเหลวไหลอย่างเช่นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นน่ะท่านเป็นผู้เว้นขาดออกไปสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นผู้เหลวไหลเพราะเท้ามีจิตอันทำให้ไม่มีเขตแดนอยู่ท่านชอบในวิเวกยินดีในความวิเวกประกอบความสงบจิตในภายในเนืองๆมีฌานไม่ได้เหินห่างเนี่ยนะคือต้องการทำยังไงที่ใจจะสงบที่สุดเท่าที่จะสงบได้สงบด้วยกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะใจที่เป็นสมถะทั้งหลายก็ไม่เหินห่างมีใจประกอบด้วยวิปัสสนาเนี่ยนะมีใจประกอบด้วยวิปัสสนาพอกพูนสุญญาคารเรือนว่างเพ่งฌานนะทั้งลัคนูปนิชฌานและอารัมมณูปนิชฌานยินดีในฌานมันประกอบในเอกีภาพภาวะแห่งบุคคลผู้เดียวเนี่ยนะหนักอยู่ในประโยชน์ของตนหนักในประโยชน์ของตนประโยชน์ไหนประโยชน์คือสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยแหละเรียกว่าผู้ใดที่มุ่งสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะมุ่งที่จะอบรมฌานทั้งหลายพิจารณาปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้มรรคผลเรียกว่าผู้หนักในประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ตนที่สูงสุดแท้จริงก็คืออรหัตผลนั่นเองนะอรหัตผลท่านพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้หนักในประโยชน์ของตนก็คือถ้ามักจะหลีกเล้นโดยการเข้าพละสมาบัติทั้งหลายคำว่าเป็นผู้คุ้มครองอินทรีย์เนี่ยนะคุ้มครองอินทรีย์นั้นความว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นเห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนทรีย์ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมรักษาจักขุนทรีย์ถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์ฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมหูจมูกลิ้นกายและใจถ้าหากว่าไม่สำรวมนะจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้มันก็รักษาหูรักษาจมูกรักษาลิ้นรักษากายรักษาใจนะด้วยสังวรในที่นี้ก็คือมีสตินั่นเองสำรวมด้วยสตินี้เป็นเหตุที่สำคัญแห่งกุศลธรรมทั้งปวงมันสตินั้นถือว่าเป็นเหตุที่สำคัญแห่งสมถะและวิปัสสนาถ้าหากว่าปกป้องคุ้มครองตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยสติก็เป็นที่มาของการเจริญกุศลธรรมทั้งปวงการพิจารณาคำสอนทั้งปวงก็จะตามมาเพราะฉะนั้นมีใจรักษาแล้วก็คือมีใจคุ้มครองแล้วมีจิตรักษาแล้วนี้ชื่อว่ามีอินทรีย์อันคุ้มครองรักษาแล้วคำว่ามีกิเลสมิได้ชุ่มคือว่าไม่ใช่ชุ่มแบบด้วยอำนาจกิเลสเนี่ยนะอย่างที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระกล่าวไว้ว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเราจักแสดงอวสุตตปริยยสูตรและอนวสุตตปริยยสูตรแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงฟังเทศนานั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพระภิกษุเหล่านั้นก็รับคำของท่านพระมหาโมคคัลลานะว่าอย่างนั้นท่านผู้มีอายุอย่างนี้แล้วพระมหาโมคคัลลานะก็กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ภิกษุผู้อันกิเลสชุ่มแล้วเป็นอย่างไรเรียกว่าอวสุตตปริยายเนี่ยนะอวสุตตก็คือผู้มีกิเลสอันชุ่มเนี่ยเป็นอย่างไรดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมยินดีในรูปที่น่ารักหมายความว่าเจอรูปที่สวยก็ชอบยินร้ายในรูปที่ไม่น่ารักรูปที่ไม่ถูกใจก็โกรธอยู่นั่นแหละไม่ตั้งมั่นอยู่ในกายคตาสติแปลว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรเลยเนี่ยนะ พราะฉะนั้นมีธรรมะในใจน้อยคือธรรมะคือสมถะวิปัสสนาแทบไม่เหลืออยู่ในหัวใจว่างั้นภิกษุนั้นย่อมไม่รู้ตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่มีเหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอก็แปลว่าอะไรนะดูรูปที่น่ารักก็ชอบอยู่นั่นแหละดูรูปที่ไม่น่ารักก็โกรธเกลียดอยู่นั่นแหละสมถะวิปัสสนาไม่มีอยู่ในใจเลยไม่สนใจเลยแล้วก็ไม่ต้องการจะรู้สมถะวิปัสสนาเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่ดับบาปอกุศลธรรมไม่ต้องการทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเห็นรูปก็เห็นแบบอะไรนะมีตาก็เห็นแต่ภาพภาพสวยก็ชอบภาพไม่สวยก็ชังไม่เคยคิดว่าเห็นยังไงให้มันรู้มรรคผลนิพพานเนี่ยไม่เคยมีความคิดแบบนั้นอะไรมันไม่ว่าทวารอื่นจะฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายหรือรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้ารู้หูเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าปรารถนาก็ยินดีนะยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ไม่น่ารักไม่ตั้งมั่นในกายคตาสติมีสมถาวิปัสสนาอยู่ในใจน้อยก็แปลว่าในทุกทวารทุกอารมณ์ไม่เคยใส่ใจสติปัฏฐานเลยนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าแสดงไว้14วิธีไม่เคยเอามาคิดในใจเลยนะบอกว่ามากไปตั้ง14วิธีจะให้เจริญอันไหนบอกว่ากลายเป็นว่ามากเลยไม่ได้สักข้อเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าปล่อยกายปล่อยใจไปเรื่อยไม่มีสมถาวิปัสสนาอยู่ในใจและไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วคือไม่เคยมีตั้งไว้ในใจเลยว่าจะรู้อริยสัจแล้วดับราคะโทสะโมหะบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ได้อย่างไรดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้ท่านเรียกว่าผู้อันกิเลสชุ่มแล้วกิเลสชุ่มหมดในรูปที่เห็นด้วยตากิเลสก็ชุ่มหมดในเสียงที่รู้ได้ด้วยหูไม่มีรูปไหนเลยที่กิเลสไม่เกิดเหมือนกันเถอะไม่มีเสียงไหนเลยที่กิเลสไม่เกิดไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีโผฏฐัพพะไม่มีอารมณ์อะไรอะไรเลยที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสนะครับกิเลสเกิดทุกทวารและก็ทุกอารมณ์ไปหมดนี่แหละท่านเรียกว่าอวสุตะผู้มีกิเลสอันชุ่มแล้วเหมือนกันตรงกันอีกอย่างหนึ่งท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้อันนั้นอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะทุกทวารเนี่ยนะถ้าแม้มารเข้ามาหาภิกษุนั้นทางตามารก็ได้ช่องมารก็ได้ปัจจัยเรียกว่ามารนี่จะสิงทวารไหนก็สิงไม่หมดเลยนะถ้ามารเข้ามาหาภิกษุนั้นทางทวารหูมารก็ได้ช่องได้ปัจจัยอีกถ้าแม้มารจะเข้ามาหาภิกษุนั้นทางทวารจมูกมารก็ได้ช่องได้ปัจจัยถ้าจะเข้ามาทวารลิ้นมารก็ได้ช่องได้ปัจจัยถ้ามารจะเข้ามาทางทวารกายมารก็นะมารก็ได้ช่องได้ปัจจัยถ้าแม้มารเข้ามาหาภิกษุนั้นทางใจมารก็ได้ช่องได้ปัจจัยเนี่ยนะเพราะไม่มีเครื่องมืออะไรกำจัดมารเลยเพราะฉะนั้นมารอยากจะสิงทวารไหนก็เข้ามาสิงทั้งหมดโดยเฉพาะกิเลสมารเป็นต้นเนี่ยนะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือที่ทำด้วยไม้อ้อหรือเรือนขออภัยเปรียบเหมือนเรือนบ้านเรือนนะบ้านเรือนที่ทำด้วยไม้อ้อบ้านเรือนที่ทำด้วยหญ้าแห้งเกราะหรือหญ้าแห้งเปราะเนี่ยนะฝนก็รั่วรดได้ถ้าหน้าฝนเนี่ยนะทำไม่ดีเอาแบบไม้ธรรมดาเนี่ยมาสร้างเนี่ยไม้เป็นลำประเภทไม้ผุไม้อ้อเป็นต้นรู้จักไม้อ้อไหมรู้จักกันนะต้นแบบต้นหญ้านะต้นหญ้าข้างทางอ่ะเวลาขับรถไปเห็นหญ้าเยอะๆนั่นแหละหรือหญ้าคอมมิวนิสต์เป็นต้นเนี่ยเอามามุงทำเป็นบ้านเป็นเรือนเข้าจะเป็นยังไงนะถ้าหน้าฝนก็ตกรั่วถ้าแม้บุรุษเอาคบหญ้าที่ติดไฟเนี่ยนะแล้วเข้าไปจุดในเรือนนั้นทางที่ตะวันออกไฟก็ได้ช่องได้ปัจจัยคือถ้าหากว่าไอ้บ้านเรือนที่สร้างด้วยหญ้าเนี่ยนะเอาไฟไปเผาทิศไหนบ้างที่ไม่ติดเพราะฉะนั้นไปเอาคบไฟที่ไหม้แล้วไปจุดทางที่ตะวันตกที่เหนือที่ใต้จุดข้างบนจุดจากข้างหลังข้างหน้าจุดในทิศใดๆไฟก็ได้เชื้อได้ช่องได้ปัจจัยหมดเลยนะเอาเข้าไปเถอะตรงไหนก็ติดหมดนะเหมือนกับราดน้ำมันเนี่ยจุดมาจากทิศไหนก็ติดเหมือนกันดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยกิเลสที่ชุ่มอย่างนี้นะในทุกทวารเนี่ยนะถ้าแม้มารเข้ามาทางทวารตามารก็ได้ช่อง นะเรียกว่าเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนบ้านเรือนที่ไม่มีรั้วรอบขอบชิดเมื่อบ้านเรือนที่ไม่มีประตูหน้าต่างอะไรเลยเนี่ยนะเปิดโล่งๆอยากจะเข้าทางไหนล่ะเหมือนกันเข้าได้ตามสบายเพราะฉะนั้นกิเลสเข้ามาได้ทุกช่องนะแม้กระทั่งเทพบุตรมารมัจจุมารกิเลสมารเป็นต้นก็เข้ามาได้ทุกช่องท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้มีปกติอย่างนี้รูปครอบงำได้ภิกษุครอบงำรูปไม่ได้นะหมายความว่าแล้วแต่รูปเลยว่างั้นเถอะแล้วแต่สีว่างั้นเถอะชีวิตสุดแท้แต่สีถ้าสีดีก็ดีใจสีไม่ดีก็เสียใจสีปานกลางก็เฉยเฉยชีวิตนี้ขึ้นตรงต่อสีหมดเลยสุดแท้แต่สีนะเสียงครอบงำภิกษุนั้นได้ภิกษุครอบงำเสียงไม่ได้ก็สุดแท้แต่เสียงถ้าเสียงดีก็ชอบเสียงไม่ดีก็ชังเสียงทั่วไปก็เฉยเฉยนั้นสุดแท้แต่เสียงสุดแท้แต่กลิ่นสุดแท้แต่รสสุดแท้แต่โผฏฐัพพะสุดแท้แต่ธรรมารมณ์เพราะอารมณ์ครอบงำหมดเลยเสียงก็รูปก็ครอบงำใจเสียงก็ครอบงำใจกลิ่นก็ครอบงำใจรสก็ครอบงำใจกะโผฏฐัพพะก็ครอบงำใจเรื่องราวทั้งหลายก็ครอบงำจิตใจแต่ว่าตัวเองครอบงำอะไรไม่ได้เลยไม่มีอำนาจอยู่เหนือรูปเหนือเสียงเหนือกลิ่นเหนือรสเหนือโผฏฐัพพะเหนือธรรมารมณ์อะไรเลยเพราะฉะนั้นอ่อนเค้าเรียกว่าโอ้แบเบาะเต็มทีว่างั้นเถอะแบเบาะมากๆเลยถึงขนาดเรียกว่าเป็นกลุ่มแผลสดที่ไม่มีอะไรมาปกปิดไม่มีสมถะวิปัสสนาไม่มียามาเยียวยานี่ถือว่ามีแผลทั้งตัวหมดไม่ใช่แผลที่ตัวอย่างเดียวมีแผลที่ใจด้วยเนี่ยนะเรียกว่าพร้อมที่จะติดเชื้อได้ทุกทวารดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้เราท่านกล่าวว่าถูกรูปครอบงำถูกเสียงครอบงำถูกกลิ่นครอบงำถูกรสครอบงำถูกโผฏฐัพพะครอบงำถูกกิเลสความเศร้าหมองครอบงำภิกษุเหล่านั้นไม่ครอบงำอกุศลธรรมอันลามกอันเศร้าหมองที่ทำให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะต่อไปดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีกิเลสอันชุ่มแล้วอย่างนี้แลอยากเห็นไหมว่าคนที่มีกิเลสชุ่มนี้เป็นยังไงก็ปกติเนี่ยเราเคยเห็นพระอรหันต์ไหมล่ะนั่นแหละก็ปกติเราก็เห็นแต่คนแบบนี้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านผู้อันกิเลสไม่ชุ่มเนี่ยเป็นอย่างไรคือคนที่ไม่ถูกกิเลสชุ่มเลยเนี่ยนะเป็นอย่างไรท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุไม่ยินดีในรูปที่น่ารักไม่ยินร้ายในรูปที่ไม่น่ารักตั้งมั่นในกายคตาสติเนี่ยนะกายคตาสติ10กายคตาสติเป็นชื่อของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้ง14บัพพะหมดเลยเนี่ยนะมีใจประกอบด้วยธรรมหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะก็ประกอบด้วยสมถาวิปัสสนาเนี่ยนะภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอมันถ้าหากว่าอกุศลธรรมชนิดใดๆเข้ามาเข้าใจเลยว่าจะต้องดับได้อย่างไรแก้ได้อย่างไรจะแก้ด้วยสมถาวิปัสสนาได้อย่างไรจะละด้วยตทางฆ่าประหารวิขัมพนาประหารสมุจเฉทประหารปฏิปัสสทิประหารนิสรณประหารได้อย่างไรก็เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็สามารถปฏิบัติตามนั้นได้มันไม่ว่าจะฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรู้รสด้วยลิ้นรับกระทบสัมผัสด้วยกายรู้แจ้งธรรมอารมณ์ด้วยใจก็ไม่ยินดีในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งในอารมณ์เป็นที่น่ารักไม่ยินร้ายในอารมณ์ที่ไม่น่ารักตั้งมั่นในกายคตาสติเรียกว่าเจริญกายคตาสติ14บัพพะได้ทุกทวารว่างั้นเจริญกายานุปัสสนาได้ทุกทวารว่างั้นมีใจประกอบด้วยธรรมะอันหาประมาณมิได้ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอลามกที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้ท่านกล่าวว่าไม่ถูกกิเลสชุ่มแล้วในรูปที่รู้ได้ด้วยตาในเสียงที่รู้แจ้งด้วยหูในกลิ่นที่รู้แจ้งด้วยจมูกในรสที่รู้แจ้งด้วยลิ้นในโผฏฐัพพะที่รู้แจ้งด้วยกายในธรรมารมณ์ที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจนะไม่มีกิเลสชุ่มแม้แต่ทวารเดียวเพราะดำรงมั่นอยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาท่านเรียกว่าตบะตบะเนี่ยเป็นเครื่องเผาใช่ไหมเครื่องเผาทำให้อกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเร่าร้อนทำให้อกุศลธรรมทั้งหลายอะไรเหือดแห้งไปเพราะเมื่อมีใจอยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนา กิเลสก็ไม่ชุ่มในทวารหกไม่ชุ่มในทวารตาหูจมูกลิ้นกายและทวารใจดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้คืออยู่ด้วยกายคตาสติอยู่ด้วยสมถวิปัสสนาอย่างนี้เนี่ยนะถ้าแม้มารเข้ามาหาภิกษุนั้นทางตามารก็ไม่ได้ช่องไม่ได้ปัจจัยถ้าแม้มารเข้ามาหาภิกษุนั้นทางหูมารก็ไม่ได้ช่องไม่ได้ปัจจัยถ้าแม้มารนั้นเข้ามาหาภิกษุนั้นทางจมูกมารก็ไม่ได้ช่องไม่ได้ปัจจัยมาเข้ามาหาทางทวารลิ้นทวารกายและทวารใจมารก็ไม่ได้ช่องไม่ได้ปัจจัยดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนกูตาคารศาลาหรือสันถาคารศาลาศาลาที่มีดินเหนียวมีเครื่องฉาบทาอันเปียกเรียกว่าเป็นเรือนที่ใช้ดินเหนียวเนี่ยมาก่อบ้านเรือนก่ออิฐนะก่ออิฐแล้วก็ยังเปียกอยู่ด้วยว่างั้นเถอะถึงแม้บุรุษจะเอาคบหญ้าที่ติดไฟโชนแล้วมาจุดเรือนนั้นนางในทิศตะวันออกไฟก็ไม่ได้ช่องได้ปัจจัยเนี่ยนะก็คือเรือนที่ก่อด้วยอิฐอย่างเดียวเลยเนี่ยนะทั้งหลังแล้วก็ฉาบด้วยปูนสนิทแล้วไม่มีการทาสีเนี่ยนะยังเปียกอยู่เนี่ยเอาไฟไปจุดทิศไหนได้บ้างจะเอาไฟมาจุดทางทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้ทิศบนทิศหลังทิศไหนไฟก็ไม่ได้ช่องไม่ได้ปัจจัยผู้ที่มีปกติอยู่อย่างนี้อยู่ด้วยสมถวิปัสสนาอยู่ด้วยกายคตาสติในทวารทั้ง6ก็ฉันนั้นเนี่ยนะมารก็ไม่ได้ช่องมารก็ไม่ได้ปัจจัยเพราะฉะนั้นมารจะเข้ามาทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจมารก็ไม่ได้ช่องไม่ได้ปัจจัยดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้รูปครอบงำไม่ได้ภิกษุครอบงำรูปได้รูปไม่มีอำนาจเหนือจิตใจท่านเลยแต่ท่านมีจิตใจเหนือรูปนะเสียงไม่มีอำนาจเหนือจิตใจของท่านแต่ท่านมีใจเหนืออำนาจของเสียงเลยนะเรียกว่าไม่ได้ถูกอารมณ์ครอบงำเลยท่านเป็นผู้ที่อยู่เหนืออารมณ์ท่านพระอรหันต์ทั้งหลายปรารถนาจะรู้สิ่งที่จะเรียกว่าเห็นสิ่งนั้นของเขาว่าของดีเนี่ยท่านว่าปฏิกูลก็ได้คนอื่นเขามองว่าเลวร้ายท่านบอกว่าดีก็ได้ท่านบอกว่าทั้งดีทั้งเลวร้ายท่านว่าไม่ดีก็ได้ท่านคิดว่าดีก็ได้คือท่านจะมนสิการโดยประการใดๆก็ได้จะมนสิการโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาจะมนสิการโดยอสุภะจะมนสิการโดยธาตุจะมนสิการโดยเมตตาเป็นต้นจะโดยแง่มุมใดๆท่านก็ทำได้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นผู้ที่ครอบงำรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เพราะนั้นอารมณ์เหล่านั้นคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะครอบงำจิตใจท่านไม่ได้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้ท่านกล่าวว่าครอบงำรูปครอบงำเสียงครอบงำกลิ่นครอบงำรสครอบงำโผฏฐัพพะครอบงำธรรมารมณ์กิเลสเหล่านั้นอันภิกษุครอบงำไม่ได้กิเลสเหล่านั้นนะครอบงำภิกษุไม่ได้ภิกษุครอบงำอกุศลธรรมอันลามกอันทำให้เศร้ามองให้เกิดในภพใหม่ให้มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะต่อไปก็คือตัดเชื้อที่จะนำปฏิสนธิได้ทุกอารมณ์ว่างั้นท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่ถูกกิเลสอันเปียกชุ่มรั่วรสอย่างนี้แลชื่อว่าผู้มีกิเลสไม่ชุ่มแล้วท่านพระอรหันต์โดยเฉพาะพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสมีความเศร้ามองบาปอกุศลชุ่มในทวารทั้ง6คำว่าไฟคือกิเลสไม่เผาอธิบายว่าเป็นผู้อันไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไม่แผดเผาฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้อันกิเลสไม่ชุ่มแล้วไฟคือกิเลสไม่เผาเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดฉะนั้นโอ้ดูการฟ้อนรำจนได้ดีเลยนะดูเขารำอย่างเดียวเนี่ยก็ได้ดีแล้วเนี่ยนะก็ให้สั่งสมสมถะวิปัสสนาไว้เถอะเนี่ยนะพันธะสั่งสมบุญไว้ดีเจริญสมถะวิปัสสนาไว้เป็นอย่างดีเนี่ยเห็นใครรำก็ได้ดีเห็นเมียคนอื่นยังได้ดีเลยแต่ถ้าล่วงกาเมก็ประตูนรกของใครก็ของใครก็กันคาถาที่30เนี่ยนะพระประเจกต่อองค์ที่30ท่านบอกว่าได้ยินว่าในกรุงพาราณสีมีพระราชาพระนามว่าจาตุมาสิกะพรหมทัตพระองค์อื่นนี้เสด็จไปทรงกีฬาในพระราชอุทยานทุก4เดือน4เดือนนี้จะเข้าไปเล่นกีฬาทีนึงในวันหนึ่งเท้าเธอเสด็จเพื่อเข้าไปสู่พระราชอุทยานในท่ามกลางแห่งฤดูร้อนพระองค์ก็เห็นต้นทองหลางดุจต้นปาริฉัตรนะปาริฉัตตะในสวรรค์ซึ่งมีคาคบสะพรั่งไปด้วยดอกสล้างไปด้วยใบใกล้พระทวารแห่งพระราชอุทยาน ก็คือไอ้ต้นปริชัตตกะหรือต้นเนี่ยนะต้นทองหลางเนี่ยบางต้นนี่สวยจริงๆเลยนะอย่างบางวัดที่เขาปลูกบางวัดเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่มีสีสันพอสมควรนะมีลวดลายซึ่งก็นับว่าเป็นต้นไม้ที่งามน่าดูเลยแหละพระองค์ก็เด็ดเอาดอก1ดอกกระดอกมันสวยเนี่ยฮะก็เด็ดเอาดอก1ดอกมาเสร็จแล้วพระองค์ก็เข้าไปสู่พระอุทยานจากนั้นอมาตย์แม้คนหนึ่งก็คิดว่าพระราชาทรงเด็ดเอาดอกงามตัวเองก็ขึ้นไปบนคอช้างนั่นแหละก็เด็ดเอาดอกนึงนะก็ไอ้อมาตย์คนที่1ยังเด็ดได้คนหลังก็ช่วยกันเด็ดบ้างคนละดอก2ดอกคนละดอก2ดอกเด็ดเอาผู้ไม่ได้ดอกก็เอาใบเพราะใบก็ยังดูสวยฉะนั้นก็เอาใบไปจากนั้นกลายเป็นต้นไม้ที่เหลือแต่ลำต้นใบก็ไม่จะว่าดอกเลยขนาดใบยังไม่เหลือเพราะเขาเด็ดเอาไปคนละใบสองใบเอาไปเกลี้ยงเลยนะเพราะพระราชาเด็ดเอาไปดอกเดียวเนื่องว่าพระองค์อนุญาตให้คนอื่นเอาไปหมดแล้วก็เลยเหลือแต่ต้นไม้ต้นโกรนเลยคันนี้ตกมาเวลาเย็นพระราชาก็เสด็จออกจากพระราชอุทยานเห็นต้นไม้ต้นนั้นก็คิดอยู่ในใจว่าต้นไม้นี้ใครหนอกระทำในเวลาเรามาก็สะพรั่งไปด้วยดอกสวยงามเป็นเช่นกับแก้วประพานในระหว่างกิ่งซึ่งมีสีเหมือนแก้วมณีบัดนี้ต้นไม้กลายเป็นต้นไม้ปราศจากใบและดอกเสียแล้วเห็นต้นไม้ไม่ผลิดอกมีใบเหลืองหล่นเกลื่อนกล่นในที่ใกล้ต้นไม้นั่นแหละเห็นแล้วพระองค์ก็คิดอย่างนี้เลยนะเห็นต้นไม้ก็คิดถึงทรัพย์ของตัวเลยว่าต้นไม้นี้เป็นที่ตั้งแห่งความโลภของชนเป็นอันมากทุกคนก็โลภทุกคนก็ชอบเพราะอยากเห็นว่ามันสวยเนี่ยนะเพราะมีกิ่งสะพรั่งไปด้วยดอกนะกิ่งก็งดงามดอกก็บานเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นจึงมีความย่อยยับเพียงชั่วครู่เดียวเท่านั้นส่วนต้นไม้อื่นคงดำรงอยู่เหมือนเดิมเพราะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความโลภท่านมองเห็นว่าราชสมบัติของท่านกับต้นทองหลังไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นราชสมบัตินี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความโลภเหมือนต้นไม้ที่มีดอกส่วนความเป็นภิกษุไม่พึงเป็นที่ตั้งแห่งความโลภเพราะฉะนั้นราชสมบัติแม้นี้ยังไม่ถูกแย่งชิงเหมือนต้นไม้นี้ตราบใดเราพึงเป็นผู้ปกปิดกายด้วยผ้าย้อมน้ำฝาดผ้ากาสาวะเนี่ยนะดุจต้นทองหลังต้นอื่นเกลื่อนกล่นไปด้วยใบเหลืองแล้วบวชตราบนั้นตราบที่ทรัพย์ยังไม่เสียหายบวชก่อนดีกว่าถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าไปบวชตอนทรัพย์เสียหายก็เรียกว่าไม่มีทางไปเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะเสียหายเราก็บวชซะก่อนก็เลยสละราชสมบัติออกผนวดเจริญวิปัสสนาอยู่กระทำให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิญาณ นะเรียกว่าเห็นต้นไม้เขาเด็ดดอกแค่นั้นแหละก็บรรลุแล้วเนี่ยนะคนมีบุญก็อย่างนี้แหละนะคนอื่นเนี่ยบอกโอ้ยเนี่ยทำยังไงดีปลูกต้นใหม่ปลูกให้มันเยอะๆอย่างเงี้ยนะคนจะได้ชื่นชมนะก็วิธีคิดแต่ว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็มีวิธีคิดที่จะออกจากวัฏฏะโดยส่วนเดียวเพราะว่าธรรมะเป็นเครื่องบ่มวิมุตติท่านแก่กล้าแล้วท่านเห็นสังเวกวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งก็พร้อมที่จะตรัสรู้อริยสัจเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยแปลงคาถาว่าบุคคลละเพศแห่งคฤหัสถ์ดุจต้นทองหลางมีใบร่วงหล่นแล้วนุ่งห่มผ้ากาสายะออกบวชเป็นบรรพชิตเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรดฉะนั้นนะคำว่านุ่งผ้ากาสาวพัดก็คือธงชัยของพระอรหันต์ก็คือบวชแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็บอกว่าออกบวชก็คืออะไรก็คือพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นตัดกังวลในคารวะทั้งหมดตัดความกังวลในบุตรภริยาตัดความกังวลในญาติตัดความกังวลในความสั่งสมปลงผมและหนวดแล้วครองผ้ากาสายะออกบวชเป็นบรรพชิตเข้าถึงความเป็นผู้ไม่มีความกังวลผู้เดียวเที่ยวไปทั่วผู้เดียวเดินไปที่เดียวเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยาเพราะฉะนั้นเรียกว่าครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกบวชเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจหนอแรกฉะนั้นสรุปว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านำลงแล้วซึ่งเครื่องหมายแห่งคฤหัสถ์เรียกว่าตัดเครื่องหมายแห่งคฤหัสถ์ทิ้งทั้งหมดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกบวชเหมือนต้นทองหลางที่มีใบทึบเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดเนี่ยนะจบวรรคที่3เนี่ยนะมาขึ้นวรรคที่4ว่าคาถาที่31ได้ยินว่าพระเจ้าพาราณสีพระองค์หนึ่งทรงแวดล้อมด้วยบุตรอมมาตทั้งหลายในพระราชอุทยานก็ทรงเล่นกีฬาในสระบกครณีที่มีแผ่นศิลาวิเศษเนี่ยนะวิเศษก็คือพ่อครัวเนี่ยก็เอารถแห่งเนื้อทั้งปวง มาปรุงพระกายอาหารในระหว่างซึ่งปรุงเป็นอย่างดียิ่งดุจอมฤตเท่านั้นก็ได้ว่าพ่อครัวนี่ก็เอาเนื้อนะมาทำอาหารอย่างอร่อยอร่อยมากเหมือนกับน้ำอมตะเลยว่างั้นน้อมเข้าถวายแด่พระองค์พระราชานั้นถึงความติดในพระกายอาหารนั้นไม่ทรงประทานอะไรให้แก่ใครๆเลยเพราะฉะนั้นไอ้พวกลูกไอ้พวกลูกหลานที่มาเที่ยวมาเล่นด้วยไม่ต้องกินกันละพระองค์ก็เสวยแต่พระองค์เดียวเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เล่นในน้ำเสด็จออกในเวลามืดก็รีบไปเสวยอีกเนี่ยนะก็ได้ก็เล่นจนเหนื่อยเหนื่อยเสร็จก็ไปเสวยอีกก็ไม่นึกถึงบริวารอะไรเลยนะพวกลูกอัมมาพวกอะไรทั้งหลายแหละไม่สนใจทั้งนั้นแหละพระองค์ก็เสวยมาแต่การก่อนนี่พอเสวยอิ่มเต็มที่แล้วนะนึกได้ก็นึกได้โอ้ยเรานี่ทำบาปที่ถูกเนี่ยนะเราเนี่ยถูกความอยากในรถครอบงำลืมนึกถึงชนทั้งปวงลืมบริวารไปหมดเลยกินแต่ผู้เดียวเอาเถิดเราจะข่มความอยากในรถขนาดว่ากินด้วยความอร่อยลืมแบ่งให้คนอื่นเท่านั้นก็สังเวชแล้วนะโอ้ยทำงี้ได้ยังไงเนี่ยนะขนาดดูสิตัณหาของเรามันเล่นงานเราถึงขนาดว่าของเราไม่ยอมแบ่งให้ใครกินแต่คนเดียวกินเสร็จแล้วก็เก็บไปเล่นเสร็จก็กลับมากินต่อกินแล้วนี่ไม่ยอมแบ่งให้ใครเลยเนี่ยนะสังเวชใจมากที่ตัณหาตัวนี้ฉุดฆ่าไปแล้วว่างั้นก็เลยสละราชสมบัติผนวดเจริญวิปัสสนาทำให้แจ้งปัจเจกโพธิญาณติเตียนการปฏิบัติในครั้งก่อนของพระองค์ก็เลยแสดงถึงข้อปฏิบัติอันเป็นปฏิปักษ์นะขอให้เข้าใจเถอะว่าถ้าชมดีที่ไหนแปลว่าตำหนิความเลวที่นั่นนะถ้าชมธรรมะฝ่ายขาวเท่ากับตำหนิธรรมฝ่ายดำถ้าอย่างเช่นสรรเสริญการไม่ยินดีในรถหรือไม่ติดใจในรถก็แสดงว่าตำหนิความติดใจในรถนั่นแหละก็เลยกล่าวเป็นคาถาว่าภิกษุไม่กระทำความยินดีในรถทั้งหลายนะอย่าไปติดใจในรถนะไม่โลเลไม่เลี้ยงคนอื่นมีปกติเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกมีจิตไม่ผูกพันในตระกูลพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรดฉะนั้นอธิบายว่าไม่กระทำความยินดีคือไม่กระทำความติดใจในรสอันควรลิ้มทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสหวานรสขมเผ็ดเค็มเฝื่อนและรสฝาดเป็นต้นก็คือไม่ยังความอยากให้เกิดขึ้นในรสบทว่าอะโลโลความว่าไม่วุ่นวายในรสพิเศษทั้งหลายว่าเราจะลิ้มรสนี้เนี่ยนะบทว่าอนัญญโปสีความว่าเว้นจากบริวารมีสัตว์ที่วิหาริกอันตนจะพึงเลี้ยงดูเป็นต้นเราไม่สงเคราะห์ใครเลยไม่เลี้ยงใครเลยอธิบายว่ามีใจยินดีแล้วด้วยเหตุว่าสักว่าความสำรวมทางกายอีกอย่างหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าแสดงว่าในการก่อนเราเป็นผู้วุ่นวายในการกระทำความยินดีในรถทั้งหลายที่อุทยานแล้วเป็นผู้เลี้ยงคนอื่นฉันใดเราบัดนี้ไม่เป็นฉันนั้นเป็นผู้วุ่นวายด้วยตัณหาใดแล้วกระทำความยินดีในรถทั้งหลายภิกษุละตัณหานั้นไม่เลี้ยงคนอื่นเพราะอัตภาพอื่นอันมีตัณหาเป็นมูลไม่เกิดอีกต่อไปตรงนี้นะท่านอธิบายดูว่าไม่เลี้ยงคนอื่นก็คือไม่เลี้ยงตัวเองในชาติต่อไปว่างั้นตัดภพตัดชาติต่อไปใช่ไหมไม่เลี้ยงคนอื่นเพราะอัตภาพอื่นมีตัณหาเป็นมูลนั้นไม่เลี้ยงตัวเองในภพชาติต่อไปก็คือตัดตัณหาตัดความเยื่อใยในบัดนี้ซะว่างั้นมันจะได้ไม่มีมูลแห่งปฏิสนธิในพบใหม่ไม่ต้องไปหาเลี้ยงในชาติต่อๆไปอีกไม่งั้นนี่โอ้ยเลี้ยงแต่ละชาติเนี่ยนะถ้าถามว่าคนคนเดียวเนี่ยนะถ้าเราต้องปลูกผักปลูกอะไรปลูกข้าวทานเองหมดเนี่ยมันจะต้องทำขนาดไหนนั้นจะต้องขุดบ่อตักน้ำเองหักฟืนมาหุงข้าวเองอะไรเองสมมติถ้าช่วยเหลือตัวเองทั้งหมดเลยนะทั้งชีวิตเนี่ยมันจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนเนี่ยนะโอ้แล้วมันไม่ใช่ชาติเดียวชาติแล้วชาติเล่านี่เลยเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอย่าไปเลี้ยงมันเลยเนี่ยนะไม่ต้องเลี้ยงมันอีกต่อไปแล้วไม่ต้องเลี้ยงตัวเองในวัฏฏะอีกต่อไปแล้วตัดเลิกเลี้ยงตัวเองในวัฏฏะเรียกว่าอนัญญโปสีว่างั้นเลิกเลี้ยงตัวเองในสังสารวัฏแล้วว่าไม่เลี้ยงแล้วว่างั้นมหาพูดเหมือนนี่แหละเรียกว่าไม่เลี้ยงคนอื่นก็คือไม่เลี้ยงกิเลสที่เป็นเหตุให้ปฏิสนธิในภพใหม่นั่นเองบทว่าสัปทานจารีมีปกติเที่ยวไปด้วยการไม่ข้ามลำดับคือเที่ยวไปตามลำดับแห่งเรือนไปสู่ตระกูลของคนมั่งคั่งบ้างตระกูลยากจนเป็นต้นเพื่อบิณฑบาตบทว่ากุเลอปฏิภัทธจิตโตความว่าผู้มีจิตไม่เกี่ยวข้องด้วยอำนาจกิเลสในตระกูลใดตระกูลหนึ่งบรรดาตระกูลกษัตริย์เป็นต้นทำตัวเป็นผู้ใหม่เป็นนิดเหมือนพระจันทร์ เหมือนอย่างว่านะในจันทูปมะสูตรว่าพระมหากัสสปะทำตัวเยี่ยงพระจันทร์ทำตัวเยี่ยงพระจันทร์ก็คือพระจันทร์นั้นไม่เป็นที่รังเกียจของหมู่ชนทั้งหลายอันนั้นก็เจริญขึ้นไปแล้วก็จากไปโดยที่ปราศจากความผูกพันฉันใดพระภิกษุก็พึงทำฉันนั้นทำตัวเป็นคนใหม่เป็นนิดใหม่อยู่เสมอแล้วก็ไม่มีความผูกพันฉันนั้นในจุลนิเทศพระสารีบุตรนิเทศเอาไว้ว่าคำว่าในรถทั้งหลายเนี่ยนะรถเนี่ยรถคืออะไรรถที่บางอย่างรถที่รากรถที่ต้นนะคือรถที่เกิดจากรากเช่นอะไรรถอะไรบ้างรถที่เกิดจากรากแครอทเป็นต้นนั่นแหละรสที่เกิดจากลำต้นเอาต้นมาบดแล้วก็บีบคั้นเป็นน้ำได้เนี่ยรสตัวต้นนะตัวลำต้นเนี่ยมันอร่อยก็คือพวกต้นผักทั้งหลายนั่นแหละหรือรสที่เปลือกเนี่ยนะบางอย่างอร่อยที่เปลือกบางอย่างอร่อยที่ใบอร่อยที่ดอกที่ผลบางอย่างก็รสเปรี้ยวหวานขมรสเผ็ดร้อนเค็มรสปลาหรือรสเฟื่อนรสฝาดรสอร่อยรสไม่อร่อยรสเย็นรสร้อนเป็นต้นสมณพราหมณ์ผู้ยินดีติดใจในรถเนี่ยมีอยู่ในโลกนะสมมติถ้าคนที่ติดในรถทำไงสมณพราหมณ์เหล่านั้นเที่ยวแสวงหารถด้วยปลายลิ้นได้รถเปรี้ยวแล้วก็แสวงหารถไม่เปรี้ยวได้รถไม่เปรี้ยวแล้วก็หารถเปรี้ยวได้หวานแล้วก็แสวงหาไม่หวานได้ไม่หวานก็แสวงหารถหวานได้ขมก็แสวงหาที่ไม่ขมได้ไม่ขมก็แสวงหารถขมได้เผ็ดร้อนก็แสวงหารสที่ไม่เผ็ดร้อนได้ไม่เผ็ดร้อนก็แสวงหาไอรสเผ็ดร้อนได้เค็มแล้วก็แสวงหาไม่เค็มได้ไม่เค็มแล้วก็แสวงหารสเค็มได้รสปราแล้วก็แสวงหารสไม่ปราได้ไม่ปราก็แสวงหารสปราได้รสเฟื่อนก็แสวงหารสฝาดได้ฝาดแล้วก็แสวงหารสเฟื่อนได้รสอร่อยก็แสวงหารสที่ไม่อร่อยเอ๊ะมันก็อร่อยอยู่แล้วนะไปหายังไงไม่อร่อยยังไงได้ไม่อร่อยแล้วก็แสวงหารสอร่อยได้รสเย็นก็แสวงหาร้อนได้ร้อนก็ต้องการเย็นเหมือนกันอยากได้เย็นก็ได้ร้อนเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าพอได้น้ำร้อนก็ไปอยากได้น้ำเย็นพอได้น้ำเย็นเข้าไปอยากได้น้ำร้อนอีกแล้วเนี่ยก็สลับกันอยู่นั่นแหละไม่ยินดีด้วยรสนั้นๆแสวงหารสอื่นไปเรื่อยเป็นผู้ยินดีติดใจชอบใจหลงไหลซบเซาเกี่ยวข้องผัวพันในรสทั้งหลายนะคิดแต่เรื่องรสนั่นแหละรสนะรสที่ปลายลิ้นนะตัณหาในรถนั้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งเหมือนตามยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นพิจารณาโดยอุบายอันเย็บคายแล้วจึงฉันอาหารเนี่ยนะก็คือมีโยนิโสมนสิการแล้วก็จึงบริโภคอาหารนะก็ปฏิสังขาโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเนี่ยนะเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันอาหารเหล่านี้เนี่ยนะไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่นะหรือว่าไม่ฉันเพื่อมัวเมาไม่ฉันเพื่อประดับไม่ฉันเพื่อตกแต่งไม่ฉันเพื่อเพลิดเพลินเนี่ยนะแต่ก็ฉันเพียงเพื่อให้ร่างกายเหล่านี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้กายเนี่ยเป็นไปได้เพื่อบำบัดความเบียดเบียนคือความทุกขเวทนาเก่าคือความหิวแล้วก็บริโภคนะแล้วก็บริโภคเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์เพื่อให้กายเนี่ยดำรงอยู่ได้จะได้เจริญอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเพราะมนสิการอีกว่าเราจะกำจัดทุกขเวทนาเก่าไม่ให้ทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นความเป็นไปโดยสะดวกจะมีได้อย่างนี้จักเป็นความไม่มีโทษความเป็นอยู่ผาสุกด้วยประการอย่างนี้ก็ด้วยการกำหนดแล้วก็ฉันอาหารเท่านั้นเปรียบเหมือนคนทาแผลเพื่อประโยชน์ให้เนื้องอกเป็นกำหนดเท่านั้นเรียกว่าทาเอายาทาแผลก็เพื่ออะไรก็วันหลังแผลจะได้สนิทใช่ไหมหรือพวกเกวียนหยอดเพลาเกวียนถามว่าหยอดเพลาเกวียนเอาน้ำมันหยอดเพลาเกวียนเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์แก่การขนภาระออกเป็นกำหนดเท่านั้นหรือคนที่กินเนื้อบุตรเพื่อประโยชน์แก่การออกจากทางกันดารเป็นกำหนดเท่านั้นฉันใดพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาโดยอุบายอันเย็บคายแล้วจึงฉันอาหารไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อมัวเมาไม่ฉันเพื่อประดับไม่ฉันเพื่อตกแต่งฉันเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อบำบัดความเบียดเบียนเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ฉันก็ด้วยมนสิการคิดว่า จักกำจัดทุกขเวทนาเก่าและไม่ให้ทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นอัตภาพจักได้เป็นไปได้โดยสะดวกความไม่มีโทษความผาสุกด้วยการฉันอาหารเป็นประมาณเท่านั้นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้งดเว้นขาดออกไปสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องด้วยตัณหาในรสเรียกว่าตัดฉันทราคะตัดตัณหาในรสเนี่ยนะมีจิตทำให้ปราศจากเขตแดนอยู่นี่ก็ถ้ารวมความสูงสุดก็คือนั่นแหละเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาถ้าพิจารณาอาหารเรปฏิกูลสัญญาก็พิจารณาว่ากายนี้เกิดเพราะอาหารเกิดกายนี้ดับก็เพราะอาหารดับพิจารณาความเกิดและความดับตัดฉันทราคะในกายได้ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้คำว่าไม่มีตัณหาเป็นเหตุให้เหลวไหลความว่าตัณหาราคะสราคะเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าตัณหาที่เป็นเหตุให้เหลวไหลตัณหาอันเป็นเหตุให้โลเลเหลวไหลนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งดังตาลยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นจึงชื่อว่าไม่มีตัณหาอันเป็นเหตุให้เหลวไหลก็คือไม่ติดใจในรสทั้งหลายไม่มีตัณหาอันเป็นเหตุให้เหลวไหลแล้วก็ไม่เลี้ยงผู้อื่นเลี้ยงแต่ตนเองเท่านั้นบอกว่าอนัญญโปสีเนี่ยนะก็คือพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเลี้ยงแต่ตนเองเท่านั้นไม่เลี้ยงแต่ผู้อื่นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราเรียกบุคคลผู้ไม่เลี้ยงผู้อื่นปรากฏอยู่ตั้งมั่นคงดีมีสาระในธรรมทั้งหลายคือมีศีลสมาธิวิปัสสนามรรคผลนิพพานเป็นสาระมีอาสวะสิ้นแล้วคลายโทษออกแล้วเราเรียกว่าเป็นพราหมณ์เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าไม่เลี้ยงผู้อื่นเที่ยวไปตามลำดับตรอกก็คือเวลาเช้าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นนุ่งสบงถือบาตรและจีวรเข้าไปสู่บ้านนิคมเพื่อบิณฑบาตมีกายวาจาจิตอันรักษาแล้วมีสติตั้งมั่นมีอินทรีย์อันสำรวมแล้วสำรวมจากสุถึงพร้อมด้วยอิริยาบถออกจากสกุลหนึ่งไปสู่สกุลหนึ่งเพื่อบิณฑบาตจึงเรียกว่าไม่เลี้ยงผู้อื่นแต่ก็เที่ยวบิณฑบาตคำว่ามีจิตไม่พัวพันในสกุลก็คือไม่มีจิตไม่พัวพันในสกุลด้วยเหตุ2นะคือคนที่จิตพัวพันในตระกูลเนี่ยพัวพันด้วยเหตุ2 1เรียกว่าตั้งตนเอาไว้ต่ำตั้งคนอื่นไว้สูงแล้วก็มีใจพัวพันกันอย่างที่2ก็คือตั้งตนไว้สูงตั้งคนอื่นไว้ต่ำแล้วก็พัวพันกันเนี่ยนะก็แล้วแต่นะคิดว่าเขาสูงหรือจะคิดว่าเราสูงไปกลุ่มแรกบอกว่าภิกษุตั้งตนไว้ต่ำตั้งผู้อื่นไว้สูงแล้วมีจิตพัวพันเป็นอย่างไรกล่าวว่าภิกษุท่านกล่าวว่าคือภิกษุนั้นน่ะก็มาพูดว่าท่านทั้งหลายมีอุปการะมากแก่อาตมาอาตมาได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารทั้งหลายก็เพราะอาศัยท่านเหมือนกันโอ้อุปการะมากเนี่ยปัจจัย4ทั้งหมดของท่านหมดเลยเหมือนกันคนอื่นๆอาศัยท่านทั้งหลายเห็นแก่ท่านทั้งหลายจึงสำคัญเพื่อจะให้หรือจะทำเพื่อแก่อาตมาคนอื่นที่ไม่ช่วยอาตมาเนี่ยนะเพราะเห็นแก่ท่านเขาเกรงใจท่านหรอกนะเหมือนกันชื่อและวงศ์สกุลของโยมมารดาโยมบิดาเก่าของอาตมาเสื่อมไปแล้วตอนนี้ทางพ่อทางแม่เนี่ยนะไม่เหลือแล้วเนี่ยนะอาตมาได้ว่าตอนเนี้ยเป็นอะไรเป็นกุลุปกะของอุบาสกโน้นอุบาสกแปลว่าเป็นโยมของตระกูลโน้นไปเรียบร้อยแล้วเราเนี่ยเป็นกุลุปกะเป็นพระประจำสกุลโน้นไปแล้วอุบาสิกานั้นไปแล้วภิกษุเป็นผู้ตั้งตนเอาไว้ต่ำตั้งคนอื่นเอาไว้สูงอย่างนี้แล้วก็มีจิตพัวพันคล้ายกับว่าขาดเขาแล้วเราก็อยู่ไม่ได้นะที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะเขานั่นแหละว่าไงอันนี้ก็เรียกว่ามีจิตวางไว้กับตระกูลส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าตั้งตนไว้สูงตั้งคนอื่นไว้ต่ำแล้วก็มีใจผูกพันอีกเหมือนเดิมว่าอย่างไรภิกษุรูปนี้ก็กล่าวว่าอาตมานี้มีอุปการะมากแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอาศัยอาตมาจึงได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะแปลว่าท่านทั้งหลายถึงสรณะคมก็เพราะอาตมานะท่านเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแปลว่ารักษาศีล5ได้ก็เพราะอาตมานี่แหละสอนเหมือนกันอาตมาให้อุเทศนะให้อุเทศให้หัวข้อให้ปริปุจฉาบอกอุโบสถอธิษฐานนวกรรมแก่ท่านทั้งหลายเมื่อเป็นดังนั้นคือไอ้ที่พูดทั้งหมดเนี่ยประโยคที่ต้องการจริงๆอยู่ที่ว่าท่านทั้งหลายถ้าสละอาตมาแล้วย่อมสักการะเคารพนับถือผู้อื่นนะเมื่อครว่า นี่ขนาดเราช่วยเขาขนาดนี้นะทำไมเขายังทิ้งเราได้ไปนับถือคนอื่นได้ยังไงเนี่ยใครเขาว่าล้ำเลิกบุญคุณอุปการะคุณเก่าๆที่ตัวเองทำมาทั้งหมดว่าไม่ต้องไปนับถือคนอื่นหรอกแบบนั้นคล้ายๆแบบเนี้ยนะอันนี้เขาเรียกว่าตั้งตัวเองไว้สูงแล้วกดคนอื่นไว้ต่ำแต่ก็มีใจผูกพันคำว่าอันนั้นลักษณะที่เรียกว่าพัวพันในสกุลทั้งหลายก็พัวพันด้วยเหตุสองอย่างไหมตั้งคนอื่นไว้สูงบ้างตั้งตนไว้ต่ำหรือตั้งตนไว้สูงตั้งคนอื่นไว้ต่ำแล้วก็พัวพันในสกุลส่วนผู้ไม่พัวพันในสกุลความว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นมีจิตไม่พัวพันด้วยความกังวลในสกุลอุปถัมภ์เป็นต้นเนี่ยนะในคณะในอาวาสในจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารจึงชื่อว่ามีจิตไม่พัวพันในสกุลเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรดฉะนั้นเนี่ยนะสรุปว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นไม่ทำความติดใจในรถทั้งหลายไม่มีตัณหาเป็นเหตุให้เหลวไหลไม่เลี้ยงผู้อื่นเที่ยวไปตามลำดับตรอกมีจิตไม่พัวพันในสกุลเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจหน่อแรดเนี่ยนะคาถาที่32เนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าโดยมากเป็นพระราชาเนี่ยนะคือพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นสามารถตำแหน่งฐานะจะเป็นคฤหบดีก็ได้เป็นพระราชาก็ได้แต่โดยมากจะเป็นพระราชาตั้งคำถามว่าทำไมพระปัจเจกพุทธเจ้าโดยมากก่อนที่จะบรรลุจึงเป็นพระราชาหรือเกิดในตระกูลกษัตริย์คำตอบก็คือว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านี้ในอดีตท่านคือพระภิกษุที่ประพฤติวัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมากแล้วท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่อ่อนน้อมโดยเฉพาะปูชาจะปูชนียานังบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเอาไว้เป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดในตระกูลสูงมันก็ไม่แปลกใจว่าทำไมท่านเหล่านั้นจึงเป็นพระราชาโดยมากเนี่ยนะเพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่นอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งในคาถาที่32ได้ยินว่าพระราชาพระองค์หนึ่งในพระนครพาราณสีทรงได้ปฐมฌานนั่นเองปฐมฌานแล้วก็สละราชสมบัติเพื่อตามรักษาฌานคือพอได้ปฐมฌานนี่เลยคิดเลยว่าจะเอาราชสมบัติเอาไว้หรือจะรักษาปฐมฌานถ้าโดยกรรมปัจจัยเนี่ยนะรักษาราชสมบัติไม่แน่อาจจะตกนรกแต่ถ้ารักษาปฐมฌานได้อย่างเบาที่สุดเกิดเป็นพรหมนะจะเอาอันไหนดีจะรักษาอันไหนดีถ้ารักษาราชสมบัติมีเรื่องไม่สบายใจตลอดชีวิตแต่ถ้ารักษาปฐมฌานสบายใจจนตายเหมือนกันจะเอาอันไหนจะเลือกเอาอันไหนในที่สุดก็แยกได้เลยว่าถ้ารักษาราชสมบัติหนักใจจนตายตายแล้วก็ไม่แน่ว่าจะพ้นอบายหรือเปล่าแต่ถ้ารักษาปฐมฌานมีความสุขตลอดชีวิตเพราะว่าปฐมฌานประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขที่เกิดจากวิเวกหรือสุขที่ตั้งมั่นและขณะเดียวกันกรรมปัจจัยปฐมฌานก็ทำให้เกิดในพรหมโลกได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าเลือกที่จะเอาปฐมฌานก็เลยบวชเนี่ยนะพอบวชแล้วก็เจริญวิปัสสนาอยู่กระทำให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิญาณเพื่อจะทรงแสดงถึงสัมปทาความถึงพร้อมแห่งการปฏิบัติของพระองค์ก็เปล่งอุทานว่าบุคคลละนิวรณ์ทั้ง5หรือเครื่องกลางกั้นจิตทั้ง5อย่างบรรเทาอุปกิเลสทั้งปวงแล้วผู้อันตันหาอันทิฏฐิไม่อาศัยตัดโทษคือความเยื่อใยได้แล้วเพิ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจหน่อแรกอันนั้นอวรณานิเนี่ยนะก็คือนิวรณ์ทั้งหลายนั่นแหละนิวรณ์เหล่านั้นน่ะเรียกว่าเครื่องกลางกั้นจิตดุจหมอกเป็นต้นปิดบังดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันนั้นก็คือทำให้หมอกหรือเมฆหมอกเป็นต้นปิดกั้นไม่ให้พระจันทร์สว่างสวยไม่ให้พระอาทิตย์สว่างสวยฉันใดนิวรณ์ทั้งหลายก็ฉันนั้นปกปิดกั้นไม่ให้ปัญญาเจริญงอกเงยฉันนั้นไม่ให้ปัญญาสามารถที่จะสาดส่องแสงสว่างแห่งปัญญาได้อย่างเต็มที่นั่นก็ละนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยนะละด้วยอะไรละด้วยอุปจาระหรือด้วยอัปปนาละด้วยสมถะก่อนจะได้ฌานหรือว่าละด้วยฌานนั่นเองคำว่าละด้วยการข่มเอาไว้ไม่เปิดโอกาสให้นิวรณ์เข้ามาเนี่ยนะด้วยการเจริญกุศลธรรมอย่างหนาแน่นเช่นพรหมวิหารเป็นต้นบทว่าอุปกิเลสะได้แก่อกุศลธรรมทั้งหลายที่เข้ามาเบียดเบียนจิตหรือธรรมทั้งหลายมีอภิชฌาเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้เรียกว่าอุปกิเลสเนี่ยนะ อภิชาวิสมะโลภะความโกรธความผูกโกรธลบหลู่ตีเสมอถือตัวแข่งดีริษยามัจฉริยะมายาสาไถเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลายละนิวรณ์ออกไปจากใจละเครื่องเศร้าหมองใจออกไปเรียกว่าละพิษภัยออกไปจากใจบรรเทาให้พินาศละด้วยวิปัสสนานะเรียกว่าบรรเทาทำให้พินาศแล้วก็ละด้วยวิปัสสนาละด้วยอริยมรรคตัดขาดได้เด็ดขาดด้วยอริยมรรคบทว่าสัพเพที่เหลือลงบุคคลถึงพร้อมด้วยสมถะและวิปัสสนาอย่างนี้เป็นผู้อันทิฏฐิไม่อาศัยเพราะความที่ทิฏฐินิสัยอันท่านละแล้วด้วยปฐมมรรคนั้นอย่างที่ในเมตสูตรไว้อันกุลบุตรผู้เจริญเมตานั้นไม่เข้าไปอาศัยทิฏฐิเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยทัศนะเนี่ยนะไม่เข้าไปอาศัยทิฏฐิเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยทัศนะคือโสดาปัตติมรรคอย่างเงี้ยไม่เข้าถึงความนอนในครรภ์ก็คืออนาคามิมรรคเป็นต้นเพราะนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าอาศัยพื้นฐานได้เมตตาพรหมวิหารเป็นฌานนั้นผู้ที่จะละนิวรณ์ได้เนี่ยนะอย่างน้อยก็อย่างเช่นละด้วยปฐมฌานปฐมฌานเหล่านั้นเป็นไปกับเมตตาเนี่ยนะเป็นไปกับเมตตาอกุศลธรรมทั้งหลายก็ไม่เข้ามาเบียดเบียนจิตใจเมื่อกุศลธรรมทั้งหลายไม่เข้ามาเบียดเบียนจิตใจด้วยอำนาจสมถะอย่างนี้แล้วก็อบรมเจริญวิปัสสนาพิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายโดยอนุปัสสนาเป็นต้นแล้วก็สมถะวิปัสสนาเคียงคู่ก็โสดาปัตติมรรคก็เกิดขึ้นก็ตัดความเยื่อใยเนี่ยนะตัดทิฏฐิได้เสร็จแล้วก็ตัดความเยื่อใยที่ติดตามไตรธาตุหมายความว่าตัดความเรียกว่าเลิกกำหนัดเลิกพอใจเลิกมีความหวังเลิกมีความต้องการในกามภพรูปภพและอรูปภพกามธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุด้วยอริยมรรคทั้งหลายที่เหลือนะเรียกว่าตัดตัณหาราคะได้แล้วก็ความเยื่อใยนั่นแหละเรียกว่าเป็นโทษโทษก็คือความเยื่อใยความเยื่อใยในทุกข์นั่นแหละทำให้ออกจากทุกข์ไม่ได้ความเยื่อใยในภพนั่นแหละทำให้ออกจากภพไม่ได้ก็ต้องตัดความเยื่อใยอันนั้นเสียออกจากภพไม่ได้แต่ก็ไม่ได้อยู่กับภพเดิมๆตลอดไปนะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยนะในจุลนิเทศพระสารีบุตรอธิบายว่าละแล้วซึ่งนิวรณ์ทั้ง5ประการความว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นละสละบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ไม่มีซึ่งกามฉันทานิวรณ์ทำให้ไม่มีซึ่งพยาบาทนิวรณ์ทีนมิทานิวรณ์อุทจักกุกุจานิวรณ์เสร็จแล้วก็สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเกิดแต่วิเวกนั่นนะเพราะว่าปฐมฌานนะเป็นเครื่องข่มนิวรณ์ได้อย่างดีนะอนุภาพของปฐมฌานถ้าหากว่าไม่ถึงระดับฌานเนี่ยการข่มนิวรณ์นี่ก็ข่มได้ไม่ดีจริงนั่นนะแม้กระทั่งอย่างข่มอย่างเช่นข่มความโกรธถ้าจะข่มด้วยเมตตาหรือเจริญเมตตาโดยทั่วไปก็เรียกว่าข่มยังไม่ดีพอเหมือนกับว่าถ้าจะดับไฟเนี่ยดับให้มันสนิทจริงก็ต้องแบบที่ตรงนั้นน่ะน้ำท่วมนั่นแหละที่มันน้ำท่วมนั่นแหละฟืนที่น้ำท่วมแล้วมันยากที่จะติดไฟได้ฉันใดนิวรณ์ทั้งหลายที่จะข่มได้สนิทจริงก็ต้องระดับปฐมฌานข่มได้ขนาดนั้นแต่ถ้าปล่อยให้น้ำมันแห้งเมื่อไหร่ลมโกรกเมื่อไรฟืนแห้งสนิทเมื่อไรก็ติดเชื้อตามเดิมอีกนี่ก็เหมือนกันถ้าจะละบาปละอกุศลก็ต้องข่มด้วยน้ำเนี่ยนะเปรียบเมตตาเช่นกับน้ำที่มาท่วมไม่ให้ไฟคือบาปอกุศลธรรมทั้งหลายมีนิวรณ์เป็นต้นครอบงำและกลุ่มรุมส่วนเครื่องเศร้าหมองของจิตก็คือราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าเครื่องเศร้าหมองของจิตสลัดเสียแล้วซึ่งกิเลสเครื่องเศร้าหมองของจิตความว่าสลัดบรรเทาละกำจัดทำให้สิ้นสุดให้ถึงซึ่งความไม่มีซึ่งกิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งปวงนิสัยมีสองอ่ะนะนิสัยตัณหานิสัยกับทิฏฐินิสัยอาศัยตัณหากับอาศัยทิฏฐินั่นแหละส่วนความชังนะความชังก็คือความโกรธอ่ะนะความปองร้ายความมุ่งร้ายความขัดเคืองความโกรธตอบความเคืองทั่วเคืองเสมอท่านใช้คำว่าเคืองนี่ก็ตรงดูเคยระคายเคืองทางตาไหมถ้าระคายเคืองทางตาเป็นยังไงดูอะไรสนุกไหมใจของเราก็เหมือนกันถ้าว่าเราเคืองเรื่องใดเรื่องหนึ่งสักอย่างหนึ่งมันก็หลังนั้นนะอักเสบทางความคิดก็เลยเดือดร้อนนะคะเนี่ยหรือบางทีก็ความชังนะชังก็คือชิงชังทั่วชิงชังเสมอแห่งจิตเนี่ยนะถ้าทั้งชิงทั้งชังเลยก็โอ้ยเราก็แทบจะมองหน้าไม่ติดเลยมันว่าแค่คิดถึงก็เดือดร้อนแล้วเหมือน เพราะอะไรเพราะความชิงชังความพยาบาทแห่งจิตความประทุษร้ายในใจความโกรธกิริยาที่โกรธความเป็นผู้โกรธความชังกิริยาที่ชังความเป็นผู้ชังความพยาบาทกิริยาที่พยาบาทความเป็นผู้พยาบาทความพิโรธความพิโรธตอบความดุร้ายดุร้ายก็เหมือนกับอสรพิษถูกตีที่หางไงมันก็ดุร้ายฉันใดจิตใจที่โทสะก็ฉันนั้นความแค้นแค่ไหนถึงน้ำตาไหลพรากเลยนะนั่นแหละเรียกว่าความไม่พอใจน้ำตาไหลอยู่นั่นแหละคำว่าอันตันหาทิฏฐิไม่อาศัยตัดแล้วซึ่งความรักและความชังความว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นตัดขาดตัดสิ้นบรรเทาทำให้สิ้นสุดไม่ให้มีในภายหลังซึ่งความรักด้วยอำนาจตันหาและความรักด้วยอำนาจทิฏฐิตัดความชังอันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยตาหมายก็ว่าไม่ใช่ว่าลืมตาด้วยอำนาจตันหาและทิฏฐิไม่ใช่เห็นได้ตัณหาและทิฏฐิไม่ใช่ฟังด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐิไม่ใช่รู้กลิ่นด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐิเนี่ยนะละตัณหาด้วยสมถะละทิฏฐิด้วยวิปัสสนาก็แปลว่ามีสมถะวิปัสสนาในทุกทวารเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงไม่อาศัยในอารมณ์ทั้งหมดด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐิเพราะฉะนั้นจึงไม่พัวพันไม่เข้าถึงไม่ติดใจไม่น้อมใจไปสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องทำใจให้ปราศจากเขตแดนเรียกว่าทำใจไม่ให้เป็นเขตแดนแห่งตัณหาและทิฏฐิฉะนั้นจึงเรียกว่าอันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยตัดความรักและความชังออกไปเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรดฉะนั้นสรุปว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าละแล้วซึ่งนิวรณ์ 5ที่เป็นเครื่องกลางกั้นจิตสลัดเสียแล้วซึ่งเครื่องเศร้าหมองจิตอันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยตัดเสียซึ่งความรักและความชังเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดตรงนี้เน้นพิเศษก็คือเน้นการละสมุทัยสัจจะนั่นเองเลือกฌานก็เลยได้เป็นพระปัจเจกเลยนะถ้าเลือกราชสมบัติก็ไม่แน่ในคาถาที่33ได้ยินว่าพระราชาพระองค์หนึ่งในกรุงพาราณสีได้จตุทฌานองค์ก่อนในปฐมฌานองค์นี้ได้ฌานที่4เลยเก่งมากเสร็จแล้วเท้าเธอก็สละราชสมบัติเพื่อตามรักษาฌานก็ผนวดเจริญวิปัสสนาอยู่ทำให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิญาณเมื่อจะแสดงสัมปทาการถึงพร้อมแห่งการปฏิบัติของพระองค์จึงตรัสว่าบุคคลละสุขทุกโสมนัสโทมนัสก่อนได้แล้วได้อุเบกขาและสมถะอันบริสุทธิ์อันนี้ก็คุณธรรมของจตุทัชฌานทั้งหมดพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรดฉะนั้นก็อาศัยจตุทัชฌานเป็นบาตรในการเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระปัจเจกคือตรงนี้ก็อธิบายคุณธรรมของปฐมฌานเนี่ยนะว่าปฐมฌานละสุขละทุกข์ละโสมนัสและโทมนัสก่อนได้นะละอุเบกดำรงอยู่ด้วยอุเบกขาและสมถะอันบริสุทธิ์นะแล้วก็อาศัยอันนี้เป็นบาตรเจริญวิปัสสนาก็บรรลุอริยมรรคเนี่ยนะส่วนคำอธิบายก็ศึกษาในจตุทัชฌานเอาไว้ละกันเนี่ยนะเพราะท่านบอกว่ารายละเอียดโน่นอยู่ในอัฏฐสาลีนีเหมือนกันพระพุทธโฆษาจารย์ท่านบอกว่าข้อความทั้งหมดข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วในอัตถกถาธรรมสังคหะที่ชื่อว่าอัฏฐสาลีนีไปดูเอาเล่ม75ส่วนคาถาที่34ได้ยินว่าพระเจ้าปัจจันตราชาพระองค์หนึ่งหรือพระเจ้าคุทธกะราชาครับคือพระราชาองค์นี้สมบัติไม่มากนะเป็นพระราชาที่ค่อนข้างจนหน่อยว่างั้นเถอะหรือกษัตริย์เมืองยากว่างั้นพระองค์นี้มีพลนิกายประมาณ 1,000 เรียกว่าเป็นพระราชาที่ค่อนข้างจนมากเลยนะมีทหารแค่พันเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นทรงมีราชสมบัติน้อยแต่มีปัญญามากเอาสิทรัพย์ภายนอกไม่เยอะแต่ฉลาดวันหนึ่งเท้าเธอคิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้ขัดสนไม่ก็จริงแต่เราก็มีปัญญาอาจเพื่อจะยึดเอาชมพูทวีปทั้งสิ้นได้อย่างนี้ฉลาดนะคิดการใหญ่เลยจะครอบครองอินเดียทั้งหมดเลยอ่ะทำไงส่งทูตแก่พระเจ้าสามมันตราชสามมันตะก็แปลว่ากษัตริย์โดยรอบนะสามมันตะสมันตะก็คือโดยรอบอ่ะส่งสารไปว่าภายใน7วันนี้จงให้ราชสมบัติแก่เราถ้าไม่ให้ก็ต้องรบทหารพันเดียวนะเนี่ยทำเป็นเก่งเหมือนกันต่อจากนั้นพระองค์ก็ประชุมพวกอำมาตย์ของพระองค์ตรัสว่าก็คือเรียกว่าจะถามดูใจพวกทหารที่มันจะคิดว่าไงก็เลยว่าข้าพเจ้านี้ยังไม่ได้ปรึกษาพวกท่านเลยได้ทำการผุนผลันส่งทูตไปอย่างนี้แก่พระราชาชื่อโน้นนี่เราจะทำไงกันดีแม้คือถ้าปรึกษานะทหารไม่ยอมหรอกก็คำสั่งออกไปเลย บอกว่าภายใน7วันเนี่ยยกเมืองให้เราถ้าไม่ยกเมืองให้เราต้องรบกันเสร็จแล้วพอส่งข่าวสารนั่นแหละแกล้งมาทำเป็นสำออยให้อำมาตย์ทหารฟังบอกเนี่ยเราพูดอย่างนี้ไปแล้วลืมปรึกษาไปว่างั้นทำไงดีว่างั้นทหารอำมาตย์ก็ทูลว่าอำมาตย์องค์ใหญ่ก็บอกข้าแต่มหาราชพระองค์ก็อาจที่จะเรียกทูตนั้นกลับได้ไม่ใช่หรือโอ้ยงั้นก็ส่งทหารด่วนไปเรียกทูตกลับมาเร็วๆว่างั้นบอกไม่ได้ทำไม่ได้เอาถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ก็ถูกพระองค์เนี่ยทำให้พินาศแล้วเพราะเหตุนั้นการตายด้วยมือของคนอื่นเป็นทุกข์เอาเถอะข้าพระองค์จะฆ่ากันตายเสร็จแล้วก็จะฆ่าตัวตายผูกคอตายดื่มยาพิษตายสรุปงานนี้ตายแน่ขอตายก่อนพวกอำมาตย์นะเนี่ยนะคิดว่าทำท่าจะอะไรนะเชื่อใจได้ที่สุดนะเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในที่สุดที่ไหนได้อยากตายอย่างเดียวเลยนะโอ้ยงานนี้ตายแน่ก่อนที่จะให้คนอื่นตายเราขอตายเองดีกว่าว่างั้นฆ่าตัวตายหรือจะผูกคอตายหรือจะดื่มยาพิษตายสรุปยังไงก็ได้ขอให้มันตายเถอะใช้ได้พวกอมาตย์เหล่านั้นอมาตย์แต่ละคนก็พรรณนาถึงความตายอย่างนี้เท่านั้นนะจริงๆคำว่าอมาตย์ก็คือพวกรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยรัฐมนตรีแต่ละคนมาบอกตายอย่างเดียวว่างั้นนะขอตายแล้วลาตายอย่างเดียวจากนั้นพระราชาก็คิดว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยอมาตย์เหล่านั้นแล้วก็บอกดูก่อนทนายฉันเนี่ยมีทหารอยู่ขณะนั้นทหาร 1,000 ก็ลุกขึ้นทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระองค์เป็นทหารทหารก็คือผู้แกล้าเนี่ยนะพระราชาก็เลยคิดว่าเราจะทดลองทหารเหล่านั้นดูก็เลยสั่งให้เตรียมเชิงตะกอนบอกว่าจุดไฟขึ้นนะหาฟืนมากองๆแล้วก็จุดไฟขึ้นตรัสว่าพนายฉันได้ทำการผลุนผันชื่อนี้นะครับคือสุนทรพลันแล่นคิดไปเองแหมไม่น่าตัดสินใจอะไรเร็วขนาดนี้นะจริงๆก็เป็นแผนอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าจะลองดูว่าใครมีใครพักดีด้วยแค่ไหนทีนี้พวกอำมาตย์ก็คัดค้านการกระทำของฉันเพราะฉะนั้นฉันจะกระโดดเข้าสู่เชิงตะกอนใครมั่นจะกระโดดพร้อมกับฉันใครจะยอมสละชีวิตเพื่อฉันตายพร้อมกันกับเราพวกทหาร500คนก็ลุกกันว่าพวกข้าพระองค์จะเข้าไปมหาราชจะขอตายด้วยกันเหมือนทหารจะฆ่าตัวตายพร้อมกับพระราชา500คนพระราชาก็ตรัสกับทหารว่าอีก500ว่าพ่อบัดนี้ล่ะที่เหลือพวกเธอ500จะทำยังไงไอ้ทหาร500ก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชนี่มันไม่ใช่การกระทำของลูกผู้ชายนั่นมันการกระทำของผู้หญิงเขานะเอะอะว่าจะฆ่าตัวตายนี่มันคิดแบบผู้หญิงเหมือนกันความจริงมหาราชก็ส่งทูตแก่อริราชแล้วพวกข้าพระองค์500นี่แหละจักรบกับพระราชาจนกว่าสิ้นชีวิตขอตายเคียงข้างกันไหนๆก็คำสั่งรบไปแล้วไปรบจนตายซะดีกว่าเหมือนกันจากนั้นพระราชาก็บอกว่าพวกท่านยอมสละชีวิตเพื่อเราเพราะฉะนั้นเตรียมเสนาอันประกอบไปด้วยองค์4จติรงคณีเสนาเรียกว่าทัพช้างทัพม้าทัพรถทัพพลธนูจัดทัพเหมือนกันเสร็จแล้วก็แวดล้อมด้วยทหาร1,000เสด็จไปประทับยังณชายแดนรัชสีมาแต่อยู่ในเขตแดนของตัวนะแต่ก็ได้ตั้งกองทัพไว้แล้วเตรียมจะยึดเมืองอื่นฝ่ายพระเจ้าปฏิราชนั้นก็ทรงสดับเหตุการณ์นั้นแล้วก็ดีใจว่าโอ้ยคุตกราชคุตกราชว่าโอ้ยกษัตริย์ยากจนเหมือนกันกษัตริย์ผู้ยากไร้ไม่พอแม้แก่จะทาสของเราเนี่ยเอาทาสไปรบก็ชนะแล้วว่างั้นก็เลยบอกก็แล้วก็ยกกองทัพทั้งหมดเสด็จออกไปเพื่อจะรบพระเจ้าคุทกราชพระราชายากจนเห็นพระเจ้าปฏิราชผู้นั้นยกกองทัพมาเผชิญหน้าก็ตรัสกับพลนิกายว่าดูก่อนพ่อพวกท่านเนี่ยไม่มากทั้งหมดเนี่ยให้รวมกันให้ถือดาบถือโล่วิ่งตรงไปข้างหน้าพระราชาโดยเร็วทหารเหล่านั้นก็ทำตามพระราชดำรัสคือของพวกเราเนี่ยทหารมันน้อยมันแค่พันเดียวทางโน้นเขายกมาเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยนะวิธีที่จะให้ชนะเนี่ยเอาอย่างนี้เรามุ่งจุดเดียวว่าตีมุ่งเอาพระราชาอย่างเดียวอย่าไปตีกระจายเนี่ยตีกระจายน้ำน้อยแพ้ไฟเพราะฉะนั้นมุ่งไปที่เดียวเนี่ยนะบุกไปจุดเดียวแล้วก็ยึดพระราชาให้ได้แผนนี้สำเร็จแน่ว่างั้นในที่สุดก็ขณะนั้นกองทัพนั้นก็แตกออกเป็น2 ส่วนเพราะมันบุกไปจุดเดียวใช่บุกไปจุดเดียวนั้นทหารก็แหวกออกเปิดช่องให้เป็น2ฝ่ายทหารเหล่านั้นก็จับพระราชาได้ทั้งเป็นพวกทหารเหล่าอื่นก็หลบไปเนี่ยพระราชาถูกจับทหารนี่ก็บอกโอ้ยรบต่อไปฉันก็ไม่ได้รางวัลแล้วเนี่ยนะคือไอ้ที่รบจริงๆอ่ะทำท่าจะกล้าตายเนี่ยถ้าไม่มีใครจ่ายรางวัลให้ก็เลิกรบเหมือนกันแหละมันก็บอกว่าพระราชาถูกจับแล้วรบเพื่อใครเหมือนกันหนีกันเตลิดเปิงไปหมดฝ่ายพระเจ้าคุทกราชก็วิ่งไปข้างหน้าคิดว่าเราจะฆ่าพระราชาแล้วจับได้ปั๊บเนี่ยพระเจ้าพระราชาองค์เนี่ยจะฆ่าเลยพระเจ้าปฏิราชก็ทูลขออภัยกับพระเจ้าคุทกราชนั้นจากนั้นพระเจ้าคุทกราชก็ประทานอภัยแก่พระเจ้าปฏิราชนั้น ทรงให้พระเจ้าปฏิราชนั้นทำการสาบานสาบานทำให้เป็นพวกของพระองค์สมาสาบานเป็นเพื่อนตายกันสมัยก่อนนี้เขาสาบานเขาศักดิ์สิทธิ์นะไม่มีแผนเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรสักอย่างหรอกแต่ถ้าเขาสาบานเป็นเพื่อนกันแล้วก็เอาอย่างนั้นอ่ะจนตายว่างั้นเสร็จแล้วเพื่อจะจับพระราชาพระองค์อื่นอีกก็จับทั้งเป็นอีกใช้วิธีคล้ายๆกันเนี่ยนะเสด็จพร้อมกับพระเจ้าปฏิราชประทับยืนณชายแดนราชสีมาของพระเจ้าปฏิราชแล้วก็ส่งข่าวไปว่าจะให้ราชสมบัติแก่เราหรือจะทำการรบพระราชาก็เลยคิดว่าเราไม่กล้ารบคนเดียวได้ก็เลยมอบราชสมบัติให้ทีนี้พอได้สองเมืองคู่กันแล้วปั๊บเนี่ยนะไอ้เมืองที่สามปั๊บไม่ยากละนะเท่ากับสองรบหนึ่งเพราะฉะนั้นหนึ่งก็ยอมแพ้เอายกให้ก็รวมเป็นสามนั้นพระเจ้าคุตการาชก็พาพระราชาทั้งหมดไปจนถึงจับพระเจ้าพาราณสีเพราะว่ามีกองทัพมาเยอะแล้วเนี่ยนั้นพระเจ้าคุตการาชเนี่ยมีกษัตริย์ตั้ง101องค์แวดล้อมอ่ะเพราะยึดเมืองเล็กเมืองน้อยยึดเมืองทั่วๆไปรวบรวมแว่นแคว้นเนี่ยนะรวบรวมตั้ง101แว่นแคว้นมาแล้วเนี่ยนะก็กษัตริย์มาเยอะๆกองทัพมา100เพื่อมายึดเมืองพาราณสีเมืองพาราณสีชื่อว่าเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นในที่สุดก็ครอบครองราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้นเสวยราชสมบัติเนี่ยนะปัญญาไอ้เค้าเรียกอะไรนะทหารพันเดียวเนี่ยในที่สุดยึดได้ทั้งแผ่นดินเหมือนกันทีนี้ต่อมาพระองค์ก็คิดว่าในการก่อนเราเป็นผู้ขัดสนแต่ก็ได้เป็นใหญ่ในชมพูทวีปทั้งสิ้นด้วยญาณสมบัติของตนเพราะฉลาดแท้ๆแบบนั้นน่ะนะญาณของเราใดเนี่ยประกอบด้วยโลกิยะวิริยะญาณ นั้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อ นิพพิทาย่อมไม่เป็นไปเพื่อปราศจากราคะทีเดียวนี้ถ้าหากว่าเราพึงแสวงหาโลกุตระธรรมด้วยญาณ นี้คือคิดเลยนะว่าโอ้เนี่ยนะปัญญาของเราเนี่ยอุตส่าห์ทุ่มเททั้งหมดเพื่อเอาแผ่นดินทั้งแผ่นดินได้หมดเลยนะในที่สุดก็ได้แผ่นดินทั้งหมดมาอยู่ในกำมือเนี่ยนะแต่ว่าไอ้ปัญญาที่แสวงหารวบรวมเอาแผ่นดินทั้งหมดไม่ได้เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายอะไรเลยไม่ได้เป็นไปเพื่อดับราคะโทสะโมหะอะไรเลยทำไมเราไม่ภาคเพียรด้วยความพยายามใช้ปัญญาอย่างนี้แล้วเพียรอย่างนี้เพื่อหาโลกุตระธรรมล่ะเนี่ยนะก็เรียกว่าเปลี่ยนประเด็นทันทีเลยใช่ตอนแรกเขาบอกจะเอาแผ่นดินเอาราชสมบัติในแผ่นดินทั้งหมดให้เป็นของเราบอกตอนนี้จะเอาโลกุตระธรรมจะนำออกจากทุกข์พระองค์ก็เลยพระราชทานสมบัติแก่พระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์ก็ส่งพระราชบุตรและมเหสีกลับชนบทของตนสรุปแล้วนะเพียงแต่ว่าอวดว่าฉันฉลาดฉันสามารถรวบแผ่นดินเอาทั้งหมดอยู่ในกำมือแต่ว่าตอนท้ายแบบเมืองใครก็เป็นเมืองของคนนั้นตามเดิมเหมือนกันลูกเมียก็กลับไปอยู่บ้านไปพระองค์ก็บวชเลยนี่นะพระองค์ก็บวชปรารภวิปัสสนากระทำให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิญาณเมื่อจะแสดงวิริยะสมบัติของพระองค์ว่าพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีความเพียรก็ตรัสว่าบุคคลปรารภความเพียรเพื่อบรรลุปรมัตถประโยชน์คือพระนิพพานมีจิตใจไม่หดหู่มีความประพฤติไม่เกียจคร้านมีความบากบั่นมั่นคงถึงพร้อมด้วยกำลังกายและกำลังญาณพึงเที่ยวไปแด่ผู้เดียวดุจนรชนั้นเนี่ยนะอธิบายว่าชื่อว่าปรารภความเพียรเพราะอรรถว่าบุคคลนั้นปรารภความเพียรแล้วพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแสดงความเพียรมีวิริยารัมภะเป็นต้นของตนด้วยบทนี้นิพพานเรียกว่าปรมัตถะปรมัตถะปรมัตถ์คือนิพพานเพื่อบรรลุปรมัตถะประโยชน์ด้วยการบรรลุพระนิพพานนั้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแสดงผลอันพึงบรรลุด้วยวิริยารัมภะเนี่ยนะวิริเยนะทุกขมัตเจติใช่บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรความเพียร นี่แหละอารัตถวิริโยปรมัตถปัตติยาการที่จะเข้าถึงปรมัตถประโยชน์ได้ก็ต้องอาศัยอารัตถวิริโยการปรารภความเพียรอย่างยิ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าแสดงความที่จิตและเจตสิกอันพละวิริยะสนับสนุนวิริยะพละนะสนับสนุนแล้วเป็นธรรมชาติไม่หดหู่นะไม่ใช่ว่าทำไปแล้วก็อะไรนะเสื่องซึมเรียกว่าอลีนจิตโตเนี่ยไม่ใช่เสื่องซึมหรือไม่เฉื่อยชาเนี่ยนะบางทีเนี่ยนะอะไรนะทีบริโภคกามแล้วก็โหยขวนขวายเร่งรีบโหยตื่นตัวตลอดพอสมถะวิปัสสนานิชาน่าดูเลยนะมันก็อลีนจิตโตก็แสดงถึงความไม่เฉื่อยชาแห่งกายในการยืนนั่งและการจงกรมเป็นต้นด้วยบทว่าอากุสีตวุติแสดงความเพียรที่ตั้งมั่นเป็นไปแล้วอย่างนี้ว่าถ้าเพียรจริงเนี่ยเพียรยังไงกามังตะโจนะหารูจะ ร่างกายเนี่ยมันร่างกายเนี่ยนะจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระของเราจงเหือดแห้งไปถ้าหากว่าไม่บรรลุอย่างที่ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษอย่างแท้จริงก็ไม่เลิกนะนี่เขาเรียกว่าทัลหะนิกโมบุคคลตั้งความเพียรนั้นในกิจทั้งหลายมีการศึกษาตามลำดับไตรสิกขาเนี่ยนะก็สึกไอ้คำว่าเพียรในที่นี้ก็เพียรพอกพูนอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเรียกว่าย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งปรมัตถสัจจะด้วยกายกายในที่นี้ก็คืออริยมรรคนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งแสดงความเพียรที่สัมปยุตด้วยมรรคด้วยบทนี้จริงอยู่ความเพียรนั้นชื่อว่านิคขมะเพราะความเพียรที่ได้แล้วด้วยการภาวนาอันมั่นคงและเพราะเป็นความเพียรที่ออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์โดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นแม้บุคคลผู้สมังคีด้วยความเพียรนั้นหรือว่าสามัคคีด้วยความเพียรความเพียรเป็นเหตุให้คุณธรรมสามัคคีชื่อว่าทัลหะนิกัมมะเพราะอรรถว่าบุคคลนั้นมีความบากบั่นอย่างมั่นคงบทว่าถามะพละปันโนความว่าถึงพร้อมด้วยกำลังกายและกำลังปัญญาในขณะแห่งมรรคอีกอย่างหนึ่งบุคคลใดถึงพร้อมแล้วด้วยกำลังอันเป็นเรี่ยวแรงเพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นว่าชื่อว่าถึงพร้อมแล้วด้วยกำลังเรี่ยวแรงอนาธิบายว่าไม่ถึงอนาถึงพร้อมแล้วด้วยกำลังแห่งญาณพระปัจเจกพุทธเจ้าแสดงการประกอบวิปัสสนาญาณยังความที่ความเพียร นั้นเป็นประธานให้สำเร็จโดยเย็บใครเนี่ยนะมันบททั้ง3ก็เป็นความเพียรในเบื้องต้นท่ามกลางและอุกฤษคือสุดท้ายในเทรคถาอธิบายก็ขอไปในจุลนิเทศเนี่ยนะอธิบายไว้อย่างกว้างขวางว่าอมตะนิพพานความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความคลายกำหนัดความดับความออกจากตัณหาเครื่องร้อยรัดนิวานะนิวานะก็คือออกจากตัณหาเครื่องร้อยรัดท่านเรียกว่าปรมัตถประโยชน์เนี่ยนะปรมัตถปัตติยาปรมัตถประโยชน์ประโยชน์ที่สูงสุดที่ลึกซึ้งแท้จริงก็คือพระนิพพานพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นปรารภความเพียรเพื่อถึงคือเพื่อให้ได้เฉพาะซึ่งพระนิพพานเพื่อบรรลุพระนิพพานเพื่อถูกต้องพระนิพพานถูกต้องแปลว่าสัมผัสกับพระนิพพานเพื่อทำให้แจ้งพระนิพพานหรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระปรมัตถประโยชน์มีเรี่ยวแรงมีความบากบั่นมั่นคงที่จะละอกุศลธรรมเพราะถ้าไม่ละอกุศลธรรมไม่เจริญกุศลธรรมจะเข้าถึงพระนิพพานไม่ได้มันจะต้องละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมไม่ทอดทุระในกุศลธรรมเนี่ยนะไม่ใช่ว่าทำแบบทิ้งๆคว่างๆเจริญกุศลแบบปล่อยปละละเลยไม่ใช่ทำแบบไม่ทอดทุระเอาเป็นทุระจริงๆเลยเรียกว่าปรารภความเพียรเพื่อปรมัตถประโยชน์ปรารภความเพียรสมาทานประพฤติกุศลเพื่อพระนิพพานคำว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนมีความประพฤติไม่เกียจคร้านความว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อไม่ให้กุศลอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดไม่ยอมให้เกิดขึ้นเพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วอันนี้ก็อะไรสังวรประทานกับปหานประทานเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเป็นภาวนาประทานเพื่อความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นเพื่อความไพบูลย์เพื่อความเจริญบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอันนี้ก็เป็นอนุรักษณาประทานเชื่อว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนมีความประพฤติไม่เกียจคร้านด้วยอาการอย่างนี้มันไม่ย่อหย่อนไม่เกียจคร้านก็คือการเจริญสัมมประทาน4ความเพียรโดยถูกต้องไม่ผิดพลาดเป็นความเพียรที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้พระนิพพานนั่นเองอีกอย่างหนึ่งพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าประคองจิตตั้งจิตเอาไว้ว่าท่านประคองว่าไงเนื้อและเลือดจงเหือดแห้งไปนะไม่ใช่ไขมันนะจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีถ้าหากว่าเรายังไม่ได้บรรลุอิทธิผลผลที่น่าปรารถนาคืออรหัตผลเนี่ยนะที่กาลกะบุคคลผู้ปรารภความเพียรจะพึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยกำลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้าไม่บรรลุอิทธิผลคืออรหัตผลนั้นจักไม่หยุดความเพียรเลยพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าชื่อว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนมีความประพฤติไม่เกียจคร้านแม้ด้วยอาการอย่างนี้เรียกว่าสละอะไรสละอะไรออกไปสละเนื้อเลือด นะสละเนื้อสละเลือดให้มันแห้งไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ช่างเถอะว่างั้นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นประคองจิตตั้งจิตไว้ว่าเราจักไม่ทำลายบัลลังก์นี้หมายความว่าถ้านั่งคูบัลลังก์นั่งขัดสมาธินี้แล้วเนี่ยนะตราบเท่าที่จิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นถ้ายังไม่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นไม่ลุกพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นชื่อว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนมีความประพฤติไม่เกียจคร้านด้วยอาการอย่างนี้ท่านนั่งครั้งนี้ไม่หลุดจากกิเลสเนี่ยไม่เลิกเหมือนกันพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นประคองจิตตั้งไว้ว่าเราจักไม่กินไม่ดื่มไม่ออกจากวิหารจักไม่เอนข้างลงนอนเมื่อยังถอนลูกศรคือตัณหาไม่ได้เนี่ยนะถ้าถอนตัณหาไม่ได้เนี่ยก็ขออยู่อิริยาบถนี้ตลอดไปนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีจิตไม่ย่อหย่อนมีความประพฤติไม่เกียจคร้านด้วยอาการอย่างนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นประคองจิตตั้งจิตไว้ว่าเราจะไม่ลุกจากอาสนะนี้ตราบเท่าเวลาที่จิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยตัณหาอุปาทานพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ชื่อว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนมีความประพฤติไม่เกียจคร้านด้วยอาการอย่างนี้ต้องรู้ด้วยนะว่าจิตมันหลุดพ้นจากอาสวะได้ยังไงนะจิตหลุดพ้นจากทิฏฐาสวะด้วยโสดาปัตติมรรคหลุดพ้นจากกามาสวะด้วยอนาคามิมรรคหลุดพ้นจากภวาสวะอวิชชาสวะด้วยอรหัตตมรรคไม่ถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ถือมั่นว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาในอุปาทานขันห้าเนี่ยนะคือเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วว่าจะบรรลุอะไรแล้วก็นั่งไม่ใช่นั่งเผื่อจะได้บรรลุอย่างเงี้ยนะบรรลุอะไรบอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะเผื่อไปงั้นแหละแล้วก็นั่งดูเผื่อมันจะรวยเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นนะประคองจิตตั้งจิตไว้ว่าเราจะไม่ลงจากที่จงกรมอันนี้บางองค์เนี่ยบอกว่าถ้าไม่จะไม่เลิกเดินนะถ้าไม่บรรลุนะบางบอกว่าจะไม่ออกจากวิหารจะไม่ออกจากเพิงจะไม่ออกจากปราสาทจะไม่ออกจากเรือนโล้นไม่ออกจากถ้ำจากที่เร้นจากกระท่อมจากเรือนยอกจากแม่แคร่จากโรงนี้จากที่พักนี้จากหอฉันนี้มนดบนี้โคนไม้นี้ไม่ทั้งก็อยู่โคนไหนต้นโคนต้นไม้ต้นใดถ้าไม่บรรลุนะจิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นเราจะไม่ออกไปนี่เรียกว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนมีความประพฤติไม่เกียจคร้านด้วยอาการอย่างนี้อริยปหิตัตโตมีตนส่งไปแล้วนี่ก็คือไม่อาลัยในร่างกายและชีวิตอุทิศเพื่ออริยมรรคเพื่อทำให้แจ้งพระนิพพานพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นประคองจิตตั้งจิตไว้ว่าในเช้าวันนี้นี่แหละเราจักนำมาด้วยดีจักบรรลุจักถูกต้องจักทำให้แจ้งอริยธรรมอันนะอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาประชุมกันในเวลาเช้านี้แหละว่างั้นนะแม้นัดอย่างนั้นประชุมกันได้ว่างั้นนะคือคนที่เขาเจริญมาอย่างเต็มที่เนี่ยนะไม่น่ามีปัญหาอะไรเนี่ยนะคือเขาเรียกว่าสามารถนัดประชุมได้ใช่ไหมก็บอกว่าขนาดอะไรเอาผู้ยิ่งใหญ่มารวมประชุมกันได้นะถ้าหากว่ามีองค์ประกอบเต็มที่ฉันใดรวบรวมอริยธรรมทั้งหลายอริยธรรมคืออริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาหรือทำให้แจ้งอริยผลทั้งหลายก็ทำได้ท่านบอกว่าเช้านี้ด้วยนะล็อกเวลาด้วยพระปัจเจกพระพุทธเจ้าประคองจิตตั้งจิตไว้ว่าเที่ยงวันนี้แหละเย็นวันนี้แหละก่อนอาหารวันนี้แหละหลังอาหารวันนี้แหละยามต้นวันนี้แหละยามกลางวันนี้แหละยามหลังวันนี้แหละก็แปลว่าชุบไม่เกิน4ทุ่มไม่เกินตีสองไม่เกินสว่างข้างแรมนี่แหละนะ15ค่ำข้างแรมนี่แหละ15ค่ำข้างขึ้นอะไรนะ15วันข้างแรม15วันข้างขึ้นฤดูฝนนี่แหละฤดูหนาวนี่แหละฤดูร้อนนี่แหละวัยต้นนี่แหละไม่เกิน33ปีนะวัยกลางนี่แหละไม่เกิน66ปีวัยหลังนี่แหละไม่เกิน100ปีเราจักนำมาด้วยดีจักบรรลุจักถูกต้องทำให้แจ้งซึ่งอริยธรรมของเราคงไม่พูดไม่เกินกับนี้นะโอ้ยนั่นระยะยาวเกินไปมั้งนั่นนะก็เหมือนกันเรียกชื่อว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนมีความประพฤติไม่เกียจคร้านด้วยอาการอย่างนี้แต่ที่แน่ๆท่านบอกว่าท่านจะต้องทำให้แจ้งอริยธรรมเนี่ยนะก็คืออริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาเนี่ยนะ มันทำยังไงอริยธรรมเหล่านี้จะเจริญขึ้นที่สำคัญจะต้องรู้ว่าวิธีเจริญอริยธรรมเนี่ยอยู่ยังไงจะเจริญในอิริยาบถไหนที่ไหนเมื่อไรอย่างไรไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเข้าใจอริยธรรมคืออริยศีลขนาดไหนเพิ่มพูนทำอริยศีลให้บริบูรณ์ได้อย่างไรเพิ่มพูนอริยสมาธิเพิ่มพูนอริยปัญญาก็คือเพิ่มพูนอริยมรรคมีองค์8ให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้อย่างไรคำว่ามีความพยายามมั่นคงอธิบายว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นมีการสมาทานมั่นสมาทานแปลว่าการถือเอาอย่างเรี่ยวอย่างยึดถือยึดถือเลยนะไม่ใช่ปล่อยปลาละเลยเนี่ยในตรงนี้ยึดถือจริงๆเลยยึดถืออะไรสมาทานแน่วแน่ในกุศลธรรมขอยึดถือเอากุศลนี่แหละไอ้ยึดถือกุศลเนี่ยยึดถือกุศลที่มันดับไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่แล้วยึดถือยังไงยึดถือกุศลใหม่ๆว่าใจจะต้องไหลไปตามกุศลอย่างเดียวนะยึดถืออะไรในอะไรในกายสุจริตวจีสุจริตในมโนสุจริตในการแจกทานให้ทานด้วยนะยึดถือในการให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถความเป็นผู้เกื้อกูลแก่มารดาความเป็นผู้เกื้อกูลต่อบิดาความเป็นผู้เกื้อกูลแก่สมณะความเป็นผู้เกื้อกูลแก่พราหมณ์ความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลและในกุศลธรรมอื่นๆอันยิ่งขึ้นไปชื่อว่ามีความพยายามมั่นคงงั้นคนตั้งความเพียรเพียรอะไรก็เพียรสมาทานในการประพฤติกุศลธรรมทั้งกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในการให้ทานรักษาศีลรักษาอุโบสถเลี้ยงดูพ่อแม่อนะบำรุงสมณะพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลและอธิกุศลอื่นๆเช่นสมถะวิปัสสนาเป็นต้นคนที่ภาคเพียรน้อมไปเพื่อกุศลธรรมเหล่านี้เรียกว่าผู้มีความพยายามบากบั่นมั่นคงคำว่าเข้าถึงด้วยเรี่ยวแรงด้วยกำลังความว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นเข้าไปพร้อมเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยเรี่ยวแรงประกอบด้วยกำลังมีความเพียรบากบั่นมั่นคงชื่อว่ามีความพยายามมั่นคงเข้าถึงด้วยเรี่ยวแรงและกำลังพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรกฉะนั้นเนี่ยนะก็ภาคเพียรจริงๆเลยแหละก็แต่ว่าเพียรด้วยกำลังกายอย่างเดียวพอไหมเดินไม่หยุดนั่งไม่หยุดยืนไม่หยุดเป็นต้นอันนี้ก็ไม่สามารถทำให้สำเร็จต้องกำลังคือความเพียรทางกายและกำลังคือความเพียรทางปัญญาก็คือกำลังคือพละห้านะพละห้านั่นแหละจึงจะทำให้ตรัสรู้ได้ศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละและปัญญาพละจะใช้เรี่ยวแรงอย่างเดียวใช้กำลังเพราะฉะนั้นอย่างที่ก็บอกว่ากำลังกายไม่สามารถทำให้ตรัสรู้อริยศาสตร์ได้หรอกแต่กำลังใจนี่สิกำลังใจที่ประกอบไปด้วยศรัทธาวิริยะสมาสติสมาธิและปัญญากำลังแห่งกุศลธรรมเหล่านี้นี่แหละที่จะทำให้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจทั้งหลายส่วนในคาถาอีกคาถาหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องราวเหมือนคาถาก่อนเรื่องราวก็แปลว่าเหมือนกับอาวรณคาถาเนี่ยนะก็คือเหมือนกับคาถาที่ว่าพระราชาที่ได้ปฐมฌานนะเหมือนกับเรื่องของพระราชาที่ได้ปฐมฌานอาวรณคาถาคาถาที่ก็นั่นนะคาถาที่32อ่ะนะละปฐมส่วนคำอธิบายมีอธิบายว่ารายละเอียดเต็มมีอยู่ว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นไม่ละวิเวกไม่ละฌานประพฤติธรรมะอันสมควรในธรรมทั้งหลายเป็นนิจพิจารณาเห็นโทษในภพทั้งหลายเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจหน่อแรดอันนี้เป็นคำอธิบายนะว่าไม่ละวิเวกไม่สละฌานอันนะประพฤติธรรมะอันสมควรในธรรมทั้งหลายเป็นนิจเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งหลายเป็นปกติเนี่ยนะพิจารณาเห็นโทษในภพทั้งหลายเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจหน่อแรดถ้าเป็นคาถาอยู่ในหน้า102อ่ะนะหน้า102หน้า102ย่อหน้าบุคคลไม่ละการหลีกเร้นและฌานมีปกติประพฤติธรรมอันสมควรเป็นนิจในธรรมทั้งหลายพิจารณาเห็นโทษในภพทั้งหลายพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรดคำอธิบายว่าอธิบายในหน้า228บทว่าปฏิสัลลานังก็คือหมุนกลับจากสัตว์และสังขารนั้นเรียกว่าหลีกเร้นเนี่ยนะหลีกเร้นอธิบายว่าความคบตนผู้เดียวนะก็ว่าหลีกเร้นคืออะไรบอกคบตัวเองคนเดียวเหมือนกันรู้จักแต่ตัวเองนี่แหละมาความเป็นผู้มีคนเดียว กายวิเวกนะคือคนเดียวที่เป็นกายวิเวกไม่มีคนข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาล้อมหน้าล้อมหลังไปแต่ผู้เดียวเรียกว่ากายวิเวกส่วนจิตตวิเวกเรียกว่าฌานเพราะผัดฌานเนี่ยนะฌานนี่แปลว่าอะไรฌานเพราะว่าแผดเผาบาปธรรมที่เป็นข้าศึกคำว่าฌานนะโดยศัพท์แปลว่าเผาฌานเนี่ยขออภัยฌานเนี่ยโดยศัพท์แปลว่าเพ่งกับแปลว่าเผาเพ่งเพ่งอะไรเพ่งอารมณ์เผาอะไรเผาปฏิปักษธรรมเผาข้าศึกศัตรูเพราะฉะนั้นฌานแปลว่าแผดเผาธรรมที่เป็นข้าศึกเพราะอะไรเพราะว่าฌานเนี่ยเพ่งอารมณ์เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเพ่งอารัมมณูปนิชฌานก็คือเพ่งอารมณ์เพ่งพรหมวิหารเพ่งเพ่งอะไรเพ่งปิยมนาปัสสัตสุขิตสัตเป็นต้นเรียกว่าเจริญอารัมมณูปนิชฌานส่วนเพ่งในลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าลักขณูปนิชฌานมันคำว่าฌานนี่แปลว่าเพ่งอารมณ์แล้วก็เผาปฏิปักษธรรมทั้งหลายสมาบัติ8ท่านเรียกว่าฌานเพราะเผาธรรมอันเป็นข้าศึกมีนิวรณ์เป็นต้นแล้วก็เข้าไปเพ่งอารมณ์อย่างเช่นปฐมฌานก็เพ่งอารมณ์เผานิวรณ์ทุติยฌานเพ่งอารมณ์เผาวิตกวิจารตติยฌานเพ่งอารมณ์เผาปีติจตุตถฌานเพ่งอารมณ์แล้วก็เผาสุขทุกโสมนัสโทมนัสที่มีในก่อนลักษณะนั้นเค้าเรียกว่าเพ่งกับเผาในคาถานี้วิปัสสนามรรคผลชื่อว่าฌานนะคำว่าฌานที่แปลว่าเผาเนี่ยนะทั้งวิปัสสนาก็เผามรรคก็เผาผลก็เผาเผาอะไรเผาธรรมอันเป็นข้าศึกมีสัตตะสัญญาเป็นต้นนะอย่างเช่นทิฏฐิวิสุทธิก็เผาความสำคัญว่าเป็นสัตว์เครื่องหมายสำคัญว่าเป็นสัตว์แล้วก็เข้าไปเพ่งลักษณะเนี่ยนะเพ่งอะไรเพ่งปัจจัตตลักษณะเพ่งสามัญลักษณะเป็นต้นแต่ในที่นี้ประสงค์เอาอารัมมณูปนิชฌานเท่านั้นคือไม่ปล่อยไม่สละไม่ละซึ่งการหลีกเร้นและด้วยฌานนั้นแปลว่าท่านไม่สละฌานที่ท่านได้แล้วเนี่ยนะก็ได้ฌานตั้งแต่เป็นพระราชาเพราะนั้นก็เพื่อจะตามรักษาฌานเจริญฌานต่อไปบทว่าธรรมเมสุในธรรมมีเบญจขันธ์เป็นต้นในธรรมทั้งหลายเป็นนิดเนี่ยนะก็คือประพฤติสมควรในธรรมทั้งหลายนะเราเข้าถึงขันธ์ด้วยวิปัสสนาเป็นปกติเนืองนิดสม่ำเสมอและบ่อยๆบทว่าอนุธรรมจารีความว่าประพฤติวิปัสสนาธรรมอันเป็นไปเพราะปรารภธรรมเหล่านั้นคือขันธ์5เป็นไปอีกอย่างหนึ่งโลกุตระธรรมชื่อว่าธรรมธรรมะอันอุโลธรรมะอันอนุโลมแก่ธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอนุธรรมคำว่าอนุธรรมเป็นชื่อของวิปัสสนาเพราะอนุธรรมจารีประพฤติธรรมตามสมควรแก่โลกุตระธรรมประพฤติวิปัสสนาเพื่อสมควรแก่อริยมรรคนั่นเองบทว่าอาทีนวังสมะสมิตบทว่าอาทีนวังสัมมิตาพระเวสสุความว่าบุคคลพิจารณาเห็นโทษมีอาการไม่เที่ยงเป็นต้นโทษของขันธ์5คืออะไรก็มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานั่นแหละคือโทษแห่งขันธ์5ในภพ3พิจารณาอย่างนี้ด้วยวิปัสสนากล่าวคือความเป็นผู้ประพฤติตามธรรมนั้นนะตามธรรมนั้นตามอะไรตามวิปัสสนานั้นพึงทราบว่าบรรลุแล้วซึ่งกายวิเวกจิตตวิเวกด้วยปฏิปทากล่าวคือวิปัสสนาอันถึงยอดเที่ยวไปแต่ผู้เดียวด้วยการประโยคะด้วยการประกอบสมถะและวิปัสสนาเหล่านั้นพระสารีบุตรอธิบายเพิ่มเติมว่าคำว่าไม่ละฌานไม่ละวิเวกเนี่ยนะไม่สละวิเวกไม่ละฌานออกไปคืออะไรคือพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ชอบวิเวกนะโดยอัธยาศัยนี่เป็นคนที่ยินดีแต่ผู้เดียวอยู่แล้วยินดีในวิเวกประกอบความสงบจิตอันนี้ก็คือจิตตวิเวกนะภายในเนืองๆไม่ห่างจากฌานร่างกายเนี่ยห่างจากคนอื่นก็จริงแต่ใจไม่ห่างจากฌานเลยเนี่ยนะเว้นไว้แต่ภวังค์เท่านั้นนะที่ไม่เป็นฌานพันชาวนะทั้งหลายของท่านไหลไปกับฌานไม่เหินห่างจากฌานไม่ละฌานคือประกอบทั่วประกอบพร้อมมันประกอบมันประกอบพร้อมเพื่อความเกิดขึ้นแห่งปฐมฌานที่ยังไม่เกิดเพื่อเกิดขึ้นแห่งทุติยฌานที่ยังไม่เกิดเพื่อความเกิดขึ้นแห่งตติยฌานที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจตุตถฌานที่ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงชื่อว่าไม่ละฌานด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยนะก็คือมีแต่เพิ่มขึ้นต้องการฌานยิ่งขึ้นแสดงว่าท่านใฝ่สูงยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นย่อมเสพเจริญธรรมให้มากซึ่งปฐมฌานที่เกิดขึ้นแล้ว นะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ปล่อยปลาละเลยทิ้งทิ้งคว่างๆไม่ดูแลไม่ใช่นะทุติยฌานที่เกิดขึ้นแล้วตติยฌานที่เกิดขึ้นแล้วจตุตฌานที่เกิดขึ้นแล้วนะเสพเจริญทำให้มากทำให้เป็นวสีชำนาญในการเข้าชำนาญในการตั้งอยู่ชำนาญในการออกชำนาญในการนึกชำนาญในการพิจารณาเรียกว่าวสีทั้ง5ในฌานทั้ง4นั่นแหละเพราะฉะนั้นเรียกว่าไม่ละวิเวกในฌานทั้งหลายไม่สละทั้งกายวิเวกจิตวิเวกไม่สละปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานส่วนธรรมทั้งหลายธรรมนี่คืออะไรตรงนี้บอกว่าธรรมมีสุธรรมเนี่ยธรรมคืออะไรธรรมคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หรือที่เราเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37เรียกว่าธรรมะธรรมะในที่นี้นะในคำว่าธรรมมีสุนิจจังอนุธรรมจารีส่วนอนุธรรมจารีเนี่ยนะธรรมที่เพื่อธรรมอันสมควรน่ะทำอันสมควรแก่โพธิปักขิยธรรมอ่ะคืออะไรทำยังไงให้มันสมควรจะได้โพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นอ่ะทั้งทำยังไงบ้างเรียกว่าทำอันสมควรอนุธรรมจารีเรียกว่าประพฤติธรรมน้อยเพื่อคล้อยตามธรรมใหญ่ๆต่อไปเนี่ยนะอธิบายว่าความปฏิบัติชอบความปฏิบัติสมควรความปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกความปฏิบัติเป็นไปตามประโยชน์ความปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีเจปฏิปันโนนั่นแหละกลุ่มนั้นนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกปฏิบัติไปตามประโยชน์นะก็เรียกว่าเป็นคนที่แสวงหาประโยชน์จริงๆเลยนะแต่หมายถึงประโยชน์สูงสุดนะนะมันปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมทำอะไรบ้างล่ะความเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้รู้ประมาณในการโภชนะรู้ประมาณในโภชนะความประกอบเนืองๆซึ่งความเป็นผู้ตื่นสติสัมปชัญญะเหล่านี้ท่านเรียกว่าธรรมะอันสมควรก็แปลว่าศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตัญญุตาชาคริยานุโยคสมถะวิปัสสนาหรือเรียกว่าสติสัมปชัญญะสาธกะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะและอสัมโมหะสัมปชัญญะการเจริญสัมปชัญญะเหล่านี้เพื่อสอดคล้อยคล้องนะสอดคล้อยคือคล้อยตามอะไรคล้อยตามโพธิปักขิยธรรมเพราะโพธิปักขิยธรรมนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันสูงสุดคือพระนิพพานคำว่าประพฤติธรรมอันสมควรในธรรมทั้งหลายเป็นนิดเนี่ยนะหมายความว่าประพฤติอย่างเนี้ยเป็นปกติเป็นนิดนิดก็คือมันเที่ยงอ่ะทำให้มันเที่ยงเลยนิดนิรันดร์อ่ะนะนิตยาก็คือมันแน่นอนอ่ะทำให้มันแน่นอนซะปฏิบัติเพื่อนิพพานให้แน่นอนเลยนะอย่าเบี่ยงเบนเป็นต้นเนี่ยอธิบายว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นประพฤติปฏิบัติดำเนินเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยาในธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายก็คือศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตัญญุตาชากริยานุโยคสมถาวิปัสสนานั่นแหละนะทำตลอดในธรรมทั้งหลายเนืองนิดตลอดการเป็นนิดคือทำติดต่อทำติดต่อเนืองเนืองทำต่อเป็นลำดับไม่สับสนที่สำคัญว่าทำแล้วไม่สับสนเนื่องกันกระทบกันก็ว่าสืบทอดกันเหมือนอะไรเหมือนระลอกน้ำเป็นคลื่นสืบทอดสืบต่อกันกระทบกันต่อไปอย่างต่อเนื่องเขาเรียกว่าปฏิบัติกุศลธรรมไหลไปกุศลอย่างเดียวหลั่งไหลไปเหมือนกระแสคลื่นในทะเลเนี่ยนะไม่มีหยุดไม่มีหย่อนเนี่ยนะชาวนะเป็นไปกับกุศลเป็นไปกับสมถะวิปัสสนาอย่างเดียวทั้งเวลาก่อนอาหารหลังอาหารยามต้นยามกลางยามหลังแปลว่า24ชั่วโมงเนี่ยนะอะไรนะก่อนอาหารหลังอาหารยามต้นยามกลางยามหลังก็แปลว่า24ชั่วโมงยังมีว่าข้างแรมข้างขึ้นก็คือแปลว่าทั้งเดือนแล้วฤดูหนาวฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนก็แปลว่าทั้งปีวัยต้นวัยกลางและวัยหลังก็แปลว่าตลอดชีวิตตอนแรกทำท่าเหมือนสักนิดนิดเดียวเนี่ยแต่นี้ไม่ใช่เป็นเหมือนกับคลื่นในทะเลว่างั้นนะเจริญอย่างนั้นตลอดไปเรียกว่าประพฤติธรรมอันสมควรในธรรมทั้งหลายเนืองนิดนิดนิตยะนิดนิยตาแปลว่ามันแน่นอนอ่ะเจริญอย่างนี้ไม่มีเวลาเปลี่ยนแปลงบอกว่ายังเจริญไม่ได้ก็ให้มีใจว่าจะเจริญอย่างนั้นก็ดีได้บุญแล้วว่างั้นน่ะนะคือมันต้องมีโครงการว่าจะต้องทำอย่างนี้ให้มันได้ตลอดไปแต่ว่าอุ้ยมีใครทำได้หรอกใช่แล้วคนพูดนั่นแหละทำไม่ได้ตลอดไปทำไมอ่ะก็เพราะความคิดตัวนั้นแหละมันทำให้ทำไม่ได้เพราะไม่คิดจะทำว่างั้นคำว่าพิจารณาเห็นโทษในภพทั้งหลายพิจารณาเห็นโทษในภพทั้งหลายเห็นอย่างไรก็เห็นโทษในภพทั้งหลายว่าสัพเพสังขารานิจจา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธรรมานัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเนี่ยนะพิจารณาอะไรอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมปฏิโลมพิจารณาเหตุเกิดความดับอัสสาทอาทีนวะนิสรณะแห่งมหาภูตรูป4ผัสสายตนะ6อุปาทานขันธ์5ยังกินจิสมุทยธรรมมังสัพพันธังนิโรธธรรมมังพิจารณาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาด้วยโสดาปัตติมรรคเนี่ยนะเรียกว่าพิจารณาเห็นโทษในภพทั้งหลายเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรกฉะนั้นสรุปว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าไม่ละกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกไม่สละฌานที่ได้แล้วประพฤติธรรมนะประพฤติธรรมในธรรมประพฤติธรรมอันสมควรในธรรมทั้งหลายก็คือประพฤติในกุศลธรรมเพื่อบริบูรณ์แห่งโพธิปักขิยธรรมเป็นปกติตลอดสืบเนื่องเหมือนคลื่นในทะเลพิจารณาเห็นโทษในภพทั้งหลายเนี่ยนะด้วยวิปัสสนาอย่างสูงแล้วก็เที่ยวไปแต่ผู้เดียวเที่ยวไปด้วยอริยมรรคดุจนอแรกฉะนั้นเนี่ยนะก็บรรลุไปอีกองค์นึงในคาถาที่36หน้า230ได้ยินว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งทรงกระทําประทักษิณพระนครด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่สมัยนี้เค้าเรียกอะไรนะก็แบบอะไรนะวันเขาเรียกว่าสวนสนามหรืออะไรอ่ะที่เรียกว่ามาตรวจกองพลตรวจอะไรทั้งหมดอ่ะวันนั้นก็จัดเขาเรียกว่าอิสริยยศอิสริยสมบัติกองทัพทัพช้างทัพม้าทัพรถโอ้เอามารวมกันเพื่อที่อะไรนะเพื่อที่จะพระราชาก็จะได้ดูอิสริยยศของตัวเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายมีหัวใจหมุนไปแล้วนะเรียกว่าใจนี่หมุนเลยนะเพราะความงามแห่งพระวรกายของเท้าถือแสดงว่าพระราชารูปนี้พระชาพระองค์นี้รูปหล่อมากเลยนะใครเห็นใจไม่ปกติหมดเลยว่างั้นใจไม่ปกติใจหมุนไปหมดเลยนะเพราะความงามแห่งพระวรกายพระราชารูปหล่อว่างั้นเพราะฉะนั้นคนก็เลยไปข้างหน้าไปข้างหลังไปทั้งสองข้างยั้งกลับมาแงนหน้าดูพระราชาใครจะโบยจะตีขอให้ได้ดูพระราชาก่อนเถอะว่างั้นตามปกติแล้วเขาบอกว่าชาวโลกไม่อิ่มในการดูพระพุทธเจ้าไม่อิ่มในการดูพระจันทร์เพ็ญแล้วก็ไม่อิ่มดูทะเลทะเลนี่ก็ดูไม่อิ่มและไม่อิ่มในการดูพระราชาเขาว่างั้นปกตินะพูดถึงชาวโลกโดยปกติอยากเห็นใครบ้างอยากเห็นพระพุทธเจ้าอยากดูพระจันทร์ในวันเพ็ญอยากดูทะเลแล้วก็อยากดูพระราชาเขาว่างั้นโอ้ยอยากได้เข้าเฝ้าเนี่ยนะไปร้อนอดทนเหงื่อทุ่มขนาดไหนก็ทนได้เขาว่างั้นอย่างคนที่ไปดูทะเลเนี่ยนะโอ้ยชาวเขาชาวเหนือเนี่ยชอบดูทะเลกันนักเขาว่างั้นบอกว่าเออเนี่ยลูกปิดเทอมจะไปไหนกันบอกไปดูทะเลว่างั้นนะขับรถจากเชียงรายไปเที่ยวภาคใต้ไปดูทะเลขยันจริงๆเลยอันนี้ตอนมาพูดถึงตอนนี้ก็เหมือนกันว่าพระราชาเนี่ยนะเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ดูของหมู่มหาชนทั้งหลายในขณะนั้นภริยาของกุฎุมพีคนหนึ่งขึ้นปราสาทชั้นบนเปิดหน้าต่างยืนแลดูอยู่พระราชาพอเห็นนางเท่านั้นแหละพระราชาก็ใจปั่นป่วนนะคนอื่นดูถ้าปั่นป่วนหมดตัวเองก็ดูคนอื่นแล้วปั่นป่วนบ้างก็เลยมีพระราชาฤทัยปฏิพัทธ์แล้วว่าหลงรักอย่างแรงก็เลยตรัสกับอมาตย์ว่าดูก่อนพระนายเจ้าจงรู้ก่อนว่าสตรีนี้มีสามีหรือยังไม่มีสามีไปดูสิมีผัวหรือยังอมาตย์ก็ไปดูกราบทูลว่ามีสามีแล้วพระเจ้าข้าเหมือนกันครั้งนั้นพระราชาก็คิดว่าเอ๊ะก็สตรีของเรามีสตรีนักฟ้อนตั้ง 20,000 นางอภิรมเราคนเดียวนะไอ้ 20,000 คนเนี่ยมาช่วยให้เรามีความสุขคนเดียวเหมือนกับนางเทพอับสรบัดนี้เราไม่ยินดีด้วยนางเหล่านั้นตั้ง 20,000 กลับมาเกิดตัณหาในเมียของคนอื่นโอ้ยมาทำไมมันนึกชอบเมียคนอื่นไปได้ตัณหานี่นะมันเกิดขึ้นก่อนเนี่ยมันฉุดเราไปนรกแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าพระราชานี่สามารถใช้อำนาจแล้วก็แกล้งฆ่าสามีแล้วก็เอาเมียเข้ามาเข้าวังได้โดยเฉพาะกษัตริย์โบราณเนี่ยนะสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้บอกโอ้ฉุดเราตกนรกแน่นอนนะแม้ตั้ง 20,000 คนก็ไม่พอใจไปรักเมียคนอื่นได้ยังไงเนี่ยก็เลยเห็นโทษของตันหาบุบสละพระราชสมบัติเอาเถอะเราจะข่มตันหานั้นสละราชสมบัติออกบวชเนี่ยนะก็บอกว่าไอความที่สะสมบุญกุศลมาดีเนี่ยนะ ชอบภริยาคนอื่นเท่านั้นแล้วก็บวชได้แล้วเนี่ยนะเรียกว่าตัณหาเกิดยังเป็นอุปนิสัยให้บวชคือคนดีเนี่ยนะอะไรนิดๆหน่อยๆก็น้อมไปเพื่อจะเจริญกุศลได้หมดละแต่ถ้าคนเลวเนี่ยนะโอ้ได้โอกาสแล้วใช่ไหมได้โอกาสที่จะทำชั่วคนดีทั้งหลายเนี่ยนะจะได้เหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแม้น้อยแม้นิดหน่อยใบไม้ร่วงหล่นมีหน่อไม้มีต้นไม้ใบหญ้ามีอะไรนะมีตุ้มมีพวกกำไลมือพวกผมขนเล็บมีคนแก่คนตายเห็นลูกเห็นหลานบรรลุได้หมดอ่ะขอให้มันเจริญให้มันเพียงพอเถอะเนาะเนี่ยต้องเจริญให้เพียงพออ่ะนั่นก็เลยออกบวชเจริญวิปัสสนาเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้ากล่าวเป็นคาถาว่าตันหักขยังปัทยังอัปปมัตโตเป็นต้นบุคคลผู้ปรารถนาความสิ้นตันหาถ้าต้องการอรหัตผลเป็นที่สิ้นตันหาพึงเป็นผู้ไม่ประมาทไม่เป็นคนบ้าคนใบ้แต่ก็ไม่ใช่แบบอะไรนะไม่ประมาทก็ไม่ใช่เป็นคนแบบบ้าด้วยโง่ด้วยก็ไม่ใช่นะมีการสดับเรียกว่าเป็นพวกมีพหูสูตรเนี่ยนะสุตตวาก็คือมีพหูสูตรสติมีสติสติมาก็คือมีสติมีธรรมะอันกำหนดรู้แล้วเป็นผู้เที่ยงคือแน่นอนมีความเพียรพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรกตรงนี้ท่านบอกว่าตันหักขยังก็คือที่เรียกว่าผู้ปรารถนาความสิ้นตัณหาคือพระนิพพานเนี่ยนะตันหักขยังธรรมะเป็นที่สิ้นตัณหานิพพานนี่ก็ตันหักขยะโทสักขยะโมหักขยะมานักขยะทิฏฐิขยะแล้วแต่จะเรียกว่าทำเป็นที่สิ้นราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิเป็นต้นเรียกว่าพระนิพพานทั้งนั้นหรือความไม่เป็นไปแห่งตัณหาที่มีโทษอันตนเห็นแล้วอย่างนั้นนั่นเองอัปปมัตโตไม่ประมาทแปลว่าอะไรแปลว่าเจริญกุศลติดต่อเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องเรียกว่าไม่ประมาทบทว่าอเนละมูโคเนี่ยนะไม่เป็นคนบ้าน้ำลายเหมือนกันอุ้ยคนบ้าน้ำลายไม่ศึกษาอยู่แล้วเหมือนกันบ้าน้ำลายเป็นยังไงแล้วว่านั่งเมื่อไหร่ก็น้ำลายไหลยืดยิ้มเป็นงั้นน่ะนะยิ้มด้วยน้ำลายไหลยืดตกแม่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่เป็นคนบ้าไม่เป็นคนใบ้แต่เป็นบัณฑิตคือต้องฉลาดเนี่ยนะคือพูดแบบอะไรนะมันตรงกันข้ามแบบสุดๆเลยว่างั้นแต่ตรงกันข้ามกับคนกลุ่มนี้นะสุตะอันให้ถึงหิตสุขหิตะก็คือเกื้อกูลเนี่ยนะของบุคคลนั้นมีอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสุตตวาคือการฟังที่นำมาซึ่งความเกื้อกูลเขาบอกว่าสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์เสมอพระนิพพานไม่มีสิ่งใดที่จะเกื้อกูลเสมออริยมรรคไม่มีสิ่งใดที่จะนำมาซึ่งความสุขเหมือนสามัญญผลทั้งหลายไม่มีเพราะฉะนั้นสุตะคือการฟังเหล่าใดที่เป็นปัจจัยให้เจริญอริยมรรคของบุคคลนั้นมีอยู่บุคคลนั้นชื่อว่าสุตตวาผู้มีการสดับเนี่ยนะคำว่าฟังเนี่ยหมายถึงว่าฟังเพื่อจะเจริญอริยมรรคหรืออีกในหนึ่งเราผู้ประกอบด้วยอาคมเรียกว่าอาคมมนขลังมนขลังก็แปลว่ามนที่จะทำให้เจริญอริยมรรคได้สติมามีสติเนี่ยนะก็สติมาใช่ไหมสติไม่ใช่ไม่ได้เอามาด้วยนะเอาสติมาด้วยจริงไม่ใช่มานี่แปลว่าผู้มีสตินะโดยศัพท์แปลว่าผู้มีสติแปลว่าระลึกถึงกิจทั้งหลายที่ทำไม่นานแล้วเนี่ยนะสติสัมอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกียพิชาโทมนัสสังในสติปัฏฐานกับศัพท์นี้อันเดียวกันบทว่าสังขาตธรรมโมมีธรรมะอันกำหนดรู้แล้วด้วยการพิจารณาธรรมนิยโตแน่นอนด้วยอริยมรรคเนี่ยนะประธานวาถึงพร้อมแล้วด้วยวิริยะคือสัมมประธานมีคำอธิบายประกอบว่าบุคคลผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยธรรมทั้งหลายมีความไม่ประมาทเป็นต้นเหล่านั้นมีความเพียรด้วยความเพียรอันให้ถึงอริยมรรคคือความเที่ยงเป็นผู้เที่ยงโดยถึงความเที่ยงด้วยความเพียรนั้นแปลว่าเพียรเพื่ออริยมรรคนะจริงๆอยู่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแต่ก็ต้องปฏิบัติเพื่อให้ถึงอริยมรรคที่แน่นอนเนี่ยอริยมรรคนี่แปลว่าความแน่นอนจากนั้นมีธรรมะอันกำหนดรู้แล้วด้วยการบรรลุอรหัตนะกำหนดรอบรู้นะถ้ากำหนดรอบรู้เสร็จก็เป็นพระอรหันต์ก็พระอรหันต์เรียกว่าผู้มีธรรมะอันกำหนดรู้แล้วบางที่ก็บอกว่าสังขาตธรรมเนี่ยสังขาตะสังขยาสังขาบางทีก็แปลว่าเป็นการนับนะพระอรหันต์นี่เป็นผู้นับธรรมะเสร็จเรียบร้อยแล้วนับอะไรนับว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาคือเอาสิ่งเหล่านี้มานับจนสำเร็จแล้วพระอรหันต์คือผู้มีธรรมะอันนับเสร็จแล้วอะไรว่ากันพวกที่เหลือยังไม่ได้เริ่มนับเลยนะ มือนอย่างที่ท่านกล่าวว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่าใดผู้มีธรรมะอันตนกำหนดนับได้แล้วตรงนี้แปลว่ากำหนดนับได้แล้วและพระเสขะและปุถุชนเหล่าใดมีอยู่ในโลกอันนี้ยกข้อความมาจากอชิตะมานวกะปัญหาเนี่ยนะอชิตะมานวกะปัญหาเดี๋ยวอยู่ในเล่มนี้นี่อยู่ในจุลนิเทศเกณสูตรนิวโตโลโกเนี่ยนะที่คืออชิตะมานพเนี่ยเขาไปถามพระพุทธเจ้าว่าโลกอันอะไรหุ้มห่อไว้โลกไม่ปรากฏเพราะอะไรอะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกขอพระองค์จงตรัสบอกอะไรเล่าเป็นภัยใหญ่ของโลกพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโลกอนวิชชาหุ้มห่อไว้โลกไม่ปรากฏเพราะความตระหนี่เรากล่าวตัณหาว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกเสร็จแล้วก็ชิตะมานพก็ถามต่อไปอีกว่ากระแสทั้งหลายในอายตนะทั้งปวงอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายขอพระองค์ตรัสบอกธรรมะเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายกระแสทั้งหลายอันอะไรย่อมปิดกั้นได้พระองค์ก็ตอบว่ากระแสเหล่าใดในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นเรากล่าวธรรมะเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายกระแสเหล่านั้นอันปัญญาย่อมปิดกั้นได้เสร็จแล้วก็ถามต่อไปอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทุกข์ปัญญาสตินามรูปย่อมดับไปในที่ไหนข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ตรัสบอกความนั้นแก่ข้าพระองค์พระองค์ก็บอกว่าดูก่อนอชิตะท่านได้ถามปัญหาข้อใดแล้วกับเราจะแก้ปัญหาข้อนั้นแก่ท่านนามและรูปดับไปไม่มีส่วนเหลือณที่ใดนามรูปก็ดับณที่นั้นเพราะความดับไปแห่งวิญญาณเสร็จแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่บรรลุพระอรหันต์ก็ถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่าพระอรหันตขีณาสพผู้มีสังขารธรรมก็คือธรรมะอันนับได้แล้วและพระเสขะบุคคลคือพระโสดาบันเป็นต้นเหล่าใดในศาสนานี้มีมากข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกข์ข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ผู้มีปัญญาได้โปรดตรัสบอกความดำเนินหรือข้อปฏิบัติของพระขีณาสพคือพระอรหันต์เหล่านั้นและพระเสขะเหล่านั้นแก่ข้าพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าดูก่อนอชิตะภิกษุไม่พึงติดใจในกามทั้งหลายมีใจไม่ขุ่นมัวฉลาดในธรรมทั้งปวงมีสติเว้นรอบฟังจบก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านบรรลุไปแล้วนะของเราก็ฟังต่อแล้วกันมันในจุลนิเทศอธิบายที่อธิบายคาถาในหน้า231ที่ว่าบุคคลผู้ปรารถนาความสิ้นตัณหาพึงเป็นผู้ไม่ประมาทไม่เป็นคนบ้าคนใบ้มีการสดับมีสติมีธรรมะอันกำหนดรู้แล้วเป็นผู้เที่ยงด้วยอริยมรรคมีความเพียรพึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรดเนี่ยนะอธิบายว่าตัณหาคืออะไรตัณหาก็คือรูปตัณหาสัทธาตัณหาคันธาราสะโพธพะธรรมตัณหาก็คือตัณหาในทวาร6อารมณ์6นั่นแหละปรารถนาความสิ้นตัณหาก็คือปรารถนาจำนงประสงค์ซึ่งความสิ้นราคะประสงค์ความสิ้นโทสะสิ้นโมหะความสิ้นคติ5นะพ้นจากนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมนุษย์เทวดาสิ้นอุบัติสิ้นปฏิสนธิสิ้นภพ3สิ้นสังสาระคือลำดับไหลเวียนแห่งขันธ์อายตนะธาตุปรารถนาความสิ้นวัตตะเรียกว่าปรารถนาความสิ้นตัณหาไม่ประมาทก็คือไม่ประมาทก็คือหมายความว่าเจริญกุศลโดยเอื้อเฟื้อธรรมติดต่อไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายคำว่าไม่โง่เขลาไม่โง่เขลาก็คือพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นเป็นบัณฑิตมีปัญญาเครื่องรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาทำลายกิเลสเรียกว่าไม่โง่เขลามีสุตตะพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเป็นพหูสูตรทรงไว้ซึ่งสุตตะสั่งสมสุตตะเป็นผู้ได้สดับมามากทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิซึ่งทำทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเรียกว่าผู้เป็นพหูสูตรก็หมายความว่าจำและจำด้วยคล่องปากขึ้นใจด้วยเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วก็จำได้ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดที่ประกาศศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเพียบพร้อมเรียกว่าเป็นพหูสูตรไม่ใช่จำมาเป็นแค่อะไรนะจำได้แค่ประโยคเดียวข้างหน้าเป็นยังไงก็ไม่รู้ข้างหลังเป็นยังไงก็ไม่รู้ตรงกันข้ามเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นก็ให้จำให้มันครบสิเนาะก็จำขาดนะก็ได้แล้วจำได้ตั้งหน่อยหนึ่งแล้วก็จำให้มันเยอะกว่านั้นจะได้ครบทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นผู้มีสติคือพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติรอบคอบอย่างยิ่งระลึกถึงกิจที่ทำคำที่พูดแม้นานได้เพราะฉะนั้นเรียกว่าไม่โง่เขลามีสุตะมีสติ คำว่าปัญญาปัญญาก็คือญาณปัญญาความรู้ชัดไม่หลงเลือกเฟ้นสัมมาทิฏฐิเรียกว่าสังขารธรรมสังขาตะเนี่ยนะหรือการนับนะธรรมที่นับอันแล้วเป็นชื่อของปัญญาคำว่ามีธรรมะอันนับพร้อมแล้วคือพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นมีธรรมะอันนับพร้อมแล้วมีธรรมะอันรู้แล้วมีธรรมะอันเทียบเคียงแล้วมีธรรมะอันพิจารณาแล้วมีธรรมะอันเห็นแจ้งแล้วมีญาณแจ่มแจ้งแล้วว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยนะสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาโอ้แต่คำว่านั่นน่ะอธิบายยาวเลยนะอนัตธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาว่างั้นแล้วก็อวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณปฏิสรุปว่าปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมเพราะเหตุเกิดความดับอัสสาทะอาทีนวะนิสรณะของภาษายตมหาภูตรูป4ภาษายตนะ6อุปาทานขันธ์5แล้วก็นี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้อาสวะเหตุเกิดความดับแห่งอาสวะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะตลอดสุดท้ายยังกินจิสมุทยะธรรมังเรียกว่ามีธรรมะอันนับได้แล้วอันนับพร้อมแล้วก็คือแทงตลอดอริยสัจอีกอย่างหนึ่งพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นพิจารณาขันธ์เสร็จแล้วพิจารณาธาตุแล้วพิจารณาอายตนะแล้วพิจารณาคติ5แล้วพิจารณาอุบัติเสร็จแล้วพิจารณาปฏิสนธิพิจารณาภพพิจารณาสังขารพิจารณาวัฏฏะแล้วอีกอย่างหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นตั้งอยู่ในขันธ์เป็นที่สุดสรีระสุดท้ายใช่ไหมขันธ์อันเป็นที่สุดธาตุสุดท้ายอายตนะสุดท้ายคติสุดท้ายอุบัติสุดท้ายปฏิสนธิสุดท้ายภพสุดท้ายภพเป็นที่สุดนะสังสาระเป็นที่สุดวัฏฏะเป็นที่สุดสังขารเป็นที่สุดภพเป็นที่สุดพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดอธิบายว่าพระขีณาสพใดมีภพเป็นที่สุดมีอัตภาพมีสงสารคือชาติชรามรณะครั้งหลังสุดเรียกว่าตายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกันนะพระขีณาสพนั้นไม่มีในภพใหม่ไม่อุบัติในภพใหม่เรียกว่าผู้มีธรรมะอันนับพร้อมแล้วนิยโตแน่นอนธรรมะที่แน่นอนเนี่ยนะเที่ยงเที่ยงตัวเนี้ยเที่ยงก็แปลว่าแน่นอนแน่นอนนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคสี่อริยมรรคสี่เรียกว่าธรรมะอันแน่นอนพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นประกอบด้วยอริยมรรคสี่ชื่อว่ามีธรรมะอันแน่นอนถึงพร้อมถูกต้องทำให้แจ้งซึ่งนิยามด้วยอริยมรรคทั้งหลายฉะนั้นท่านเรียกว่าผู้มีธรรมะอันแน่นอนคำว่าประธานมีความเพียรการปรารภความเพียรการก้าวหน้าความบากบั่นความหมั่นความเป็นผู้หมั่นเรี่ยวแรงพยายามแห่งจิตบากบั่นไม่ย่อหย่อนเป็นผู้ไม่ทอดทุระความเป็นผู้ไม่ทอดทุระประคองทุระวิริยะวิริยินทรีย์วิริยะพละสัมมาวายามะท่านเรียกว่าประธานประธานคือผู้มีความเพียรเนี่ยนะพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นผู้เข้าไปพร้อมเข้ามาพร้อมเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยความเพียรนี้เพราะเหตุนั้นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นชื่อว่ามีความเพียรมีธรรมะอันนับพร้อมแล้วมีธรรมะอันแน่นอนด้วยอริยมรรคมีความเพียรในสัมมัปปธานผู้เดียวเที่ยวไปดุจหน่อแรดนั่นนะอันนี้ก็เป็นคาถาของพระปัจเจกพุทธเจ้าคาถาที่36นั่นนะ